6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 2 mei. Nu 91 roept zorgmedewerkers op om vandaag 2 minuten te stoppen met werken. Uit protest tegen het geweld waar ze mee te maken hebben. En de VS beschuldigt Rusland van structurele inzet van chemische wapens tegen Oekraïne. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Rusland gebruikt chemische wapens op het slagveld in Oekraïne, zeggen de Verenigde Staten. De wapens zouden structureel worden ingezet. Het zou gaan om middelen die vergelijkbaar zijn met traangas. Washington stelt dat Moskou daarmee een internationaal verdrag schendt. De Amerikanen hebben daarom opnieuw een reeks sancties ingesteld. Volgens de VS zet Rusland de chemische wapens vermoedelijk in voor tactische overwinningen op het slagveld. Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Wetenschappers uit tientallen landen maken zich zorgen over een wetsvoorstel van de Europese Commissie die over het gebruik van software om kindermisbruik te bestrijden. In het wetsvoorstel worden berichtendiensten als WhatsApp verplicht om detectiesoftware te installeren. De wetenschappers noemen het voorstel buitenproportioneel en een bedreiging voor de beveiliging en privacy van communicatie. Ze uiten hun zorg in een open brief aan de Europese Commissie. Die is door bijna 200 deskundigen ondertekend. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn gisteravond demonstranten opnieuw sluis geraakt met de politie. Agenten zetten onder meer traangas in om de betogers uit elkaar te drijven. Veel Georgiërs zijn tegen een controversiële wet die gisteren een tweede stemronde overleefde. Er moet nu nog 1 keer over worden gestemd en dan is die definitief. De demonstranten vrezen dat de wet wordt misbruikt om kritische media en organisaties monddood te maken. Hamas lijkt weinig positief over het Israëlische voorstel voor een tijdelijk bestand in ruil voor vrijlating van gijzelaars. Een Hamas-functionaris heeft zich daar negatief over uitgelaten tegenover een Libanees televisiestation. Een officieel antwoord is er nog niet vanuit de militante beweging, maar duidelijk is volgens een woordvoerder van Hamas wel dat als Israël Rafah binnenvalt, de onderhandelingen definitief van de baan zijn. Wat Israël heeft aangeboden is niet officieel bekendgemaakt. De Amerikaanse minister Blinken noemde het aanbod eerder genereus. De rechtszaak tegen Harvey Weinstein over seksueel misbruik moet opnieuw. Een gerechtshof in New York draaide vorige week zijn veroordeling uit 2020 terug, omdat de oud-filmproducent geen eerlijk proces zou hebben gehad. Weinstein kreeg toen 23 jaar cel voor seksueel misbruik van 2 vrouwen. Het nieuwe proces zal naar verwachting in september van start gaan. En de Amerikaanse staat Arizona gaat een strenge abortuswet terugdraaien. De wet was nog geen maand geleden door de hoogste rechtbank hersteld. Volgens die herstelde wet is abortus in bijna alle gevallen verboden en kunnen artsen die de ingreep uitvoeren een gevangenisstraf krijgen. Democraten en gouverneur Hobbs zegt ernaar uit te kijken de terugdraaiing te ondertekenen. Het weer. De dag begint zonnig. Het wordt opnieuw zomers met temperaturen tussen de 18 en 25 graden. Aan het eind van de middag kan het hier en daar flink gaan regenen. Ook met onweer en hagel. En er is verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen. Arie, goedemorgen. Ja, er zijn zojuist 2 ongelukken gebeurd en dat zorgt voor 2 wegafsluitingen. Om te beginnen de A13, Den Haag richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij afrit Rotterdam Airport. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via de A4 en de A20. En er gebeurde ook zojuist een ongeluk op de A27, Breda richting Gorkum. Ter hoogte van Nieuwedijk is een aanhanger geschaard. De weg is ook helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, de A16 en de A15. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Nu 91, de beroepsorganisatie voor zorgmedewerkers roept de achterban op om vanmiddag om 2 uur het werk 2 minuten neer te leggen. Ze willen dat er een einde komt aan het geweld tegen zorgmedewerkers. Femke Merel van Kooten, voorzitter van de beroepsorganisatie Nu 91. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de aanleiding voor deze actie? De aanleiding voor deze actie is het dodelijke steekincident wat vorige week plaatsvond en ten gevolge waarvan een verpleegkundig specialist is overleden in de GGZ-instelling in Heerlen. En wij willen met deze actie dus respect tonen voor het slachtoffer, voor de nabestaanden, maar ook echt expliciet aandacht vragen voor het steeds maar toenemende geweld in de zorg. Want het is toenemend blijkbaar. Hoe vaak krijgen zorgmedewerkers ermee te maken? Als beroepsorganisatie doen wij regelmatig een peiling. Nu jaarlijks. En vorig jaar was 87% van de respondenten was het slachtoffer van dus agressie in de zorg. Dat kan gaan om schoppen, slaan, spugen, maar ook doodsbedreigingen. Zowel in real life als dus op online media. Maar ook echt fysiek geweld. Ja. En wat voor fysiek geweld is nou, dat dan? Bijvoorbeeld dus tegen de muur gezet worden, keel dichtknijpen, ook echt gebroken botten. Dus een gebroken sleutelbeen was een voorbeeld wat gisteren ook weer langskwam. Gewoon echt vastpakken, knijpen. Ja. Echt fysiek geweld. En zijn er cijfers van of melden mensen het vaak niet eens meer? We hebben natuurlijk een onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat meer dan 40% ook wekelijks, zelfs dagelijks, te maken krijgt met agressie in het werk. Dus een veilige werkomgeving is ver te zoeken. En meestal is het rondom oud en nieuw nieuws dat er hulpverleners in gevaar komen door agressie en geweld tijdens hun werk. Maar eigenlijk is het jaar rond. Het is eigenlijk dus dagelijkse kost voor zorgmedewerkers in hun werk, dat zij zich bedreigd voelen, maar ook daadwerkelijk aan worden gevallen. Dat er met dingen gegooid wordt. En dat heeft verschillende redenen. Een van die mensen is verpleegkundige Martijn van Loo uit Ermelo. Hij heeft geregeld te maken gehad met agressie tijdens zijn werk. Verslaggever Roel Pauw sprak met hem. Ik ben verpleegkundige bij een GGZ-instelling op een acute opnameafdeling. Het gaat vooral echt om ernstige crisissituaties die niet meer thuis te behandelen zijn. Eigenlijk ook een groot percentage die te maken heeft met een gedwongen opname. U doet dit werk sinds 2003. Wat bent u zelf in al die jaren tegengekomen aan agressie? Uitschelden, krabben. Daar is vroegere werkzaamheden waar je veelal in bed stond. Weet je, tijdens het draaien ook wel eens gekrapt of geslagen. Nu op de opnameafdeling is het vooral inderdaad ook wel dreigen met. Ik weet bijvoorbeeld waar je woont en het dan wat in het midden laten. Hmm. Of wel echt specifiek dreigen. Ik kom je opzoeken en ik sla je in elkaar bijvoorbeeld. Verbale agressie, maar ook wel fysieke agressie in de zin van klappen krijgen. Ja. Wat doet dat met u? dat doet een hoop. Het wordt ook niet normaal. Ook in al die jaren wordt het niet normaal. Als het in ernst oploopt, loop je daar ook langer mee rond. Het maakt je angstiger. Of het maakt je een minder leuke partner. Dat je toch kribbiger wordt. Als het toch ook echt wel klappen hebt gehad, ja, dan lig je er soms ook even van wakker natuurlijk. Tegelijkertijd ben ik erg blij met het team die ik heb. We zijn met z'n zessen. En dan probeert door het bespreekbaar te maken met elkaar toch ook wel weer draaglijk te houden. Ik ben nooit ziek thuisgebleven, omdat ik ook juist door het delen te zijn juist die spanning weer kan verlagen. Maar dan is het ook wel een goed overleg dat je wel overstaat gepland, zodat als het niet gaat, dat je ook naar huis kan gaan. Ja. Dus, maar dat je dan wel weer op de plek kan zijn waar je toch die incident hebt meegemaakt. Vindt u dat de organisatie waarvoor u werkt voldoende doet om ervoor te zorgen dat u uw werk veilig kunt doen? Ja, ten eerste denk ik dat ze wel genoeg proberen te doen. We werken dus in eerste instantie met echt wel meerdere collega's. We hebben een alarmsysteem die je kan gebruiken. Mm-hmm. De manager die denkt mee in de zin van als we zorg willen opschalen, zodat we dan ook met nog meer mensen de zorg kunnen bieden die we willen bieden. Mm-hmm. Ik voel me daar zeker wel in gesteund. Ja, en ik denk ook dat er ook niet één pakket antwoord is. Ik denk dat we ook als verpleegkundigen meer van ons kunnen laten horen. En niet alleen wanneer er ernstige incidenten zijn gebeurd, zoals nu weer. Als dit niet was gebeurd, hadden we denk ik niet over het onderwerp gesproken. En dat neem ik mezelf ook wel als kwalijk. Ja. Tegelijkertijd denk ik, ja, de oplossing heb ik ook niet. Nee. En die verwacht ik dus ook niet één op één van de ander. Maar u gaat er wel meedoen aan die 2 minuten stilte, 2 minuten werkonderbreking? Ja, ook vooral uit het respect. Maar het is vooral ons ook laten horen. We zijn een vrij grote beroepsgroep. maar die eigenlijk heel weinig zichzelf in beeld brengt. En ik denk dat we daar sowieso met elkaar aan meer moeten werken, zodat we inderdaad deze complexe situaties ook beter kunnen behappen. Verpleegkundige Martijn van Loo. Terug naar Femke Merel van Kooten van nu 91. Hij zegt eigenlijk, ja, wij doen ons werk. We proberen het zo goed mogelijk te doen. Mm-hmm. Misschien moeten we eerder aan de bel trekken. Ja, absoluut. Ja, het is natuurlijk een heel bescheiden beroepsgroep. Gaat altijd maar door. Dat zag je ook in de pandemie. Dubbele diensten draaien. Weinig over zichzelf hebben. Eigenlijk zelfs de eigen gezondheid ondergeschikt maken aan de gezondheid van de ander. De zorg die ze leveren voor een ander. En enerzijds is dat heel mooi. Inherente prijzen ook heel erg. Maar aan de andere kant, dit is wel de dagelijkse realiteit waar we mee te maken hebben. En ik vind het wel heel treurig van het. Dus de meneer zegt, het went niet. Ja, maar het mag ook nooit wennen. Nee. Het mag niet wennen. Het mag nooit normaal gevonden worden dat je agressie ervaart in je werk. Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. En als je bij een zorginstelling werkt als zorgprofessional en je ervaart agressie in je werk, dan moet er toch nog meer gebeuren om dat te voorkomen. Hè? Dus bijvoorbeeld... Wat kan er gebeuren? Want hij zegt eigenlijk, Martijn van Loo, op zich, ze proberen van alles. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, er gebeurt gewoon niet genoeg. En ook het feit dat er best wel veel, 1 op de 5 zorgprofessionals die te maken krijgen met agressie in het werk, die overwegen om in de zorg te stoppen. Dus dat is, we zitten al met een heel groot personeelstekort in de zorg. Wat kan er gebeuren? Wat er kan gebeuren is, er zijn natuurlijk verschillende alarmsystemen, maar soms werken die alarmknoppen niet en dan duurt het dagen voordat die dan gemaakt worden. Sommige zorgprofessionals zeggen van ja, ik zou dat heel graag willen, een alarmknop, maar die hebben daar geen beschikking over. Dat zijn al hele kleine verbeteringen die gemaakt kunnen worden. En ruim 40% van de respondenten uit ons onderzoek zegt eigenlijk van ja, de goede suggesties die ik bij mijn werkgever doe om mijn werkomgeving veiliger te maken, worden niet opgevolgd. Daar wordt niet naar geluisterd. Dus daar ligt ook nog een hele grote kans voor de werkgever. Van alsjeblieft, luister naar je medewerkers. Want misschien is er wel een extra deur nodig wat het werk op de afdeling veiliger maakt. Misschien moet er met bijvoorbeeld dus plastic borden en bestek gewerkt gaan worden in plaats van met glas en met messen. Er zijn verschillende suggesties mogelijk en luister daar naar. Er zijn ook zorginstellingen die werken met gele en rode kaarten. Dan is aan de voorkant al duidelijk, ook voor de patiënt en ook voor de familie, als ik bepaald gedrag vertoon, heeft het consequenties. Dat is dan heel helder. En ja, dan is het voor de zorgmedewerker ook heel helder van oké, tot hier en niet verder. Ik kan hier gewoon een streep trekken. En vandaar dus die 2 minuten werkonderbreking vanmiddag om 2 uur. Hartelijk dank, Femke Merel van Kooten van Nu 91. Ja, graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. 13 over 6. In Sofie en Jeroen deed Soumaya Sala haar verhaal. Ze werd in 2005 opgepakt en veroordeeld voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Na 3 jaar gevangenschap werd ze actief voor de VVD, maar daar werd ze eind vorig jaar uitgezet. Sala zou 85.000 euro hebben ontfutseld aan haar mentor, VVD-erelid Frits Bolkestein. Een neef, Martijn Bolkestein, die beweert dat ze heeft geprofiteerd van zijn hoogbejaarde oom, die handelingsonbekwaam zou zijn. Sala spreekt dat tegen. De heer Bolkestein die bepaalt zelf wat hij doet met zijn geld. Ja. En tegelijkertijd, de heer Bolkestein heeft voor mij, heeft hij ook Hala Naom Nimme. Zij is ooit een Syrische vluchtelinge. Haar studie in Frankrijk, Parijs, heeft hij ook bekostigd. Ja. En zij is vervolgens lid geworden van de gemeenteraad in Amsterdam. Nu werkt ze voor PwC, et cetera. Ik wil even... Dus hij financiert... Ja. De intellectuele ontwikkeling van talent. Ja. Daar is niets mis mee. Ik wil hij heel bepaalt eventjes... zelf wat hij doet met zijn geld. Volgens Sala was Martijn Bolkestein jaloers op de aandacht die ze kreeg van Frits Bolkestein. Wat jij zegt, is dat wat Martijn zegt? Dat is een neef van Frits Bolkestein. Bij Martijn zijn er andere motieven. Ja. Jaloezie. Dat de heer Bolkestein, dat is mijn mentor, ik zeg Frits. Frits is neergezet als een seniele sugar daddy en ik als een dief. Ja. En uiteindelijk, dat wat de VVD heeft gedaan, is weerzinwekkend. Want de VVD heeft Frits Bolkestein en mij geofferd op het altaar van de beeldvorming. In Talkshow Bo aandacht voor Parkinson bij jonge mensen. De ziekte waarbij zenuwcellen langzaam afsterven heeft nog steeds het imago dat het vooral bij oude mensen voorkomt. En daarom moeten neurologen bij jonge mensen met Parkinson-symptomen beter opletten, vindt neuroloog Bart Post. Hij vertelt dat het verschil kan zijn als de ziekte snel wordt gediagnosticeerd. We kunnen helaas de ziekte niet remmen, maar je kan wel al die jaren dat iemand met klachten rondloopt. Hè, er zijn mensen die door ernstige angst en depressieproblemen een burn-out krijgen, uit het werk raken. En achteraf blijkt het allemaal op Parkinson te berusten. Mm-hmm. Dus als je die diagnose sneller stelt en bijvoorbeeld met medicatie gaat starten, kan je nog een goede kwaliteit van leven hebben. Zeker bij jonge mensen, daar is de progressie over het algemeen iets langzamer. Dus dan kan je heel veel kwaliteit van leven toevoegen door die diagnose zo vroeg te stellen. Er is dus geen medicijn, maar er is wel een speciale methode. Brain stimulation. Die kan het leven van patiënten vergemakkelijken. Patiënt Robin Zwiers en neuroloog Bart Post legden het uit. Dat is een elektrode in je hoofd inbrengen. Die constant elektrische pulsen afgeeft of zo. Waardoor dat je eigenlijk, een beetje cru gezegd, minder medicatie nodig hebt, stabieler bent over de dag. Okay. Eigenlijk ben je een soort een hersencircuit aan het resetten door stroom te geven. Mm-hmm. En vervang je de medicijnen door stroom. En dan kan je stroom gebruiken als medicijn. Mm-hmm. Ja, maar het is ook symptoombestrijding en dus niet om de ziekte te remmen. In Op 1 was de Breda's ondernemer Aad Ouborg. Hij is de trotse nieuwe eigenaar van de kindertekening die prinses Beatrix als meisje in 1950 maakte. En daarmee breidt hij zijn collectie koninklijke kunst uit naar 67 werken. Hij vertelde aan tafel hoe deze uit de hand gelopen hobby is ontstaan. Het is ooit natuurlijk begonnen met mijn merk Prinses. Ja, u was van de waterkokers en de staafmixers en dat soort dingen. Onder die naam. En toen, 20 jaar geleden, kwam het eerste schilderij van Beatrix te koop. Het was op Nationaal, 's morgens vroeg. Ik denk, dat is leuk zeg, die moet ik hebben. En die hebben we toen bij Christie's kunnen kopen. De nieuwste aanwinst is volgens kunstenaar Iris Frederiks een knap staaltje kunst. De meeste, dat herkennen jullie misschien wel, rond een jaar of 10, 11 stoppen mensen met tekenen. Ja. Omdat ze dan gewoon niet les krijgen. Maar om die sprong te maken naar realisme. Maar in Koningshuis is het heel gebruikelijk om tekenen en schilderen te leren als onderdeel van de algemene ontwikkeling. Maar wat dit schilderij zo waardevol maakt, is natuurlijk dat het van onze koningin is, toen zij nog een kleine prinses was. Ja. Want het is een uniek kunstwerk. Dus je koopt niet alleen dat schilderij, je koopt ook een stukje van haar energie als kind. En dat was gisteravond op tv. Denis van Blandy. Starters op de woningmarkt kunnen nauwelijks meer huren, dat schrijft de Telegraaf. Er zijn zo weinig huurhuizen beschikbaar dat steeds meer starters een koophuis overwegen. Experts zeggen in de Telegraaf dat er vorige maand 27.000 hypotheekaanvragen zijn gedaan. En dat is het hoogste aantal sinds 2020. En meer dan de helft daarvan is starter. Dat meer mensen een koophuis willen, betekent automatisch dat de prijzen natuurlijk ook weer gaan stijgen. Misschien wel naar het recordniveau in 2022, denkt de Telegraaf, toen er gemiddeld €448.000 voor een huis werd betaald. En weer een klap voor de verduurzaming van Nederland. Dat schrijft het AD vanochtend op de voorpagina. Want er worden steeds minder warmtepompen verkocht. Volgens de brancheorganisatie Vereniging Warmtepompen komt dat onder meer door minder nieuwbouw en de dalende gasprijs. In de eerste drie maanden van dit jaar gingen er 20.000 warmtepompen over de toonbank. Een jaar eerder waren dat er nog ruim twee keer zoveel. De daling is een klap voor de producenten. Die hadden juist geïnvesteerd om meer warmtepompen te kunnen maken. En dus wil de brancheorganisatie dat er nieuwe maatregelen komen om de verkoop weer te stimuleren. Ongeveer 10% van de vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de illegale trouwverzetsgroep zaten, was minderjarig. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw zelf. Zij hielpen met het verspreiden van de krant, deden koerierswerk of hielpen onderduikers. Trouw was, zoals bekend, tijdens de oorlog een van de grootste illegale kranten in Nederland. Nu blijkt dat er zeker 300 verzetsvrouwen aan meewerkten. Zo'n 10% was dus tussen de 12 en 18, maar er werkten ook jongere kinderen aan mee. Onder wie Kokkie de Hoop uit Voorburg. Ze was 9 toen ze de krant rondbracht. Ik mocht niet hardlopen, zegt ze wel huppelen. Men moest heel goed opletten als er iemand aankwam. Achteraf was het eigenlijk vrij gevaarlijk. Maar als kind was je nou eenmaal minder verdacht. En nog even terug naar gisteren, toen het op veel plekken in Nederland hartstikke goed toeven was. Dat zien we ook op de voorpagina van het AD. Lekker chillen op mijn bandje staat erbij. Een kind ligt in zijn zwemband in het water van een zwemplas in Eindhoven. Een echt zomerstafereel dus. En het is meivakantie, dus alle tijd voor de kids om van het mooi weer te genieten. En dat kan vandaag ook best wel nog met zomerstemperatuur tot 25 graden. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, ongelukken zorgen op dit moment op twee plekken voor problemen. Om te beginnen de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij afrit Rotterdam Airport is dus een ongeluk gebeurd. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan over de A4. Maar inmiddels staat op de A4 wel een file van, althans langzaam rijden en stilstaan over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A27 Breda richting Gorkum. Daar is bij Nieuwedijk een ongeluk gebeurd. Ook die weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59 en de A16. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Oekraïne heeft het zwaar aan het front met Rusland. Maar binnenkort komt er verlichting. Amerika heeft wapenleveranties toegezegd. Rusland weet dit en probeert daarom op meerdere plekken aan het front nu een doorbraak te forceren, voordat die nieuwe wapens er zijn. Vooral rond het stadje Chasiv-Yar wordt hevig gevochten. Zonder Amerikaanse granaten weten Oekraïners niet of het ze lukt om Rusland tegen te houden, ziet correspondent Oost-Europa Christian Pauwen. Ochtend in de Donbass, 4:15 in Oekraïne, 4:15 in Nederland. We bewegen ons door de velden in de buurt van Chasiv-Yar richting een artillerieeenheid met een Amerikaans kanon. Ik ben net ingestapt bij een Oekraïense militair die ons hier door de velden naar een positie rijdt. Je hoort in de verte hier en daar klappen. Ik vraag onze chauffeur of er al nieuwe ladingen westerse munitie doorkomen. Die zijn nog onderweg, zegt hij. Daar doemt hij dan op. Opgesteld tussen de bomen, ingegraven en gecamoufleerd met netten en takken. Een paladin, dat is een Amerikaans kanon dat ze kunnen rondrijden. Met dat kanon bestoken ze hier nu Russische posities rond Chasiv-Yar. Op dit moment hebben we veel werk, maar als we intensief werken, denk ik dat het niet genoeg is. De commandant hier, Ivan, ze hebben nog wel wat granaten om mee te vuren, maar hij denkt dat de voorraad in de loop van de week op is. Het is slecht nieuws voor de mannen in de voorste linie, zegt Ivan. Voor elke 10 granaten die ze afvuren, schiet Rusland er 40 terug. Dat is heel erg nodig, want de occupanten kunnen niet aanvallen als er op hen artillerie werkt. Ze kunnen niet de hoofd van de wachter opheffen als we intensief op hen gaan werken. En met de artillerie moeten ze er juist voor zorgen dat de vijand niet verder kan oprukken. Drone vliegt. Nebo. Volgens Ivan is dat luchtafweer die op een drone schiet in de verte. Dus hij maakt zich niet zo zorgen. Wie сейчас не стреляет, если? Мы маскуемся сейчас, например. Но снаряды есть ещё. Ik loop met Ivan mee naar de achterkant van het kanon. Daar hebben ze met palen twee onderdakjes gemaakt. En daar liggen dan wel tientallen granaten. En dat lijkt veel, maar dat gaat er dus snel doorheen. Ze hebben het gisteren heel druk gehad, maar nu even niet. We hebben mazzel, zegt hij. Normaal worden posities een stuk meer onder vuur genomen. Dus Ivan neemt rustig de tijd om de binnenkant van zijn kanon te laten zien. Het is beter dan de Sovjet-artillerie, zegt hij, die Oekraïne eerst had. Want in deze Amerikaanse wapens hebben ze tenminste ruimte om te bewegen. Die zijn gewoon een stuk groter. Maar ja, dan moet je wel dus munitie hebben om er ook mee te kunnen vuren. En Rusland weet in de tussentijd dat Oekraïne wacht. We proberen ze tegen te houden, zegt Ivan. Maar ze duwen ons wel terug. En dat kan grote problemen veroorzaken. Rijden we terug van de positie. In de verte zien we schoorstenen aan de horizon. Op een heuvel. Dat is Chasivyar, zegt de chauffeur. En dan snap je ook meteen waarom Rusland die plek zo graag wil veroveren. Want vanaf die strategische heuvel wil Rusland straks met de eigen kanonnen op Oekraïne kunnen vuren. En zo dan de Donbass verder innemen. Een verslag van Christian Pauwe. Het is 6:54. Een luisteraar wees er gisteren op dat het woord eigenlijk wel heel vaak werd gebruikt in onze uitzending. En hij heeft gelijk. Ik merkte zelf ook dat ik de laatste tijd vaak in een vraag frommelde. Nou, ik ga proberen om dat niet meer te doen. Om het af te leren, Lucky Fons de Derde. Eigenlijk wil ik dat je gaat. Eigenlijk wil ik dat je gaat. Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Rusland gebruikt chemische wapens op het slagveld in Oekraïne, zeggen de Verenigde Staten. De wapens zouden ook structureel worden ingezet. Washington stelt dat Moskou daarmee een internationaal verdrag schendt. Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Een wetsvoorstel van de EU om berichtendiensten als WhatsApp verplicht detectiesoftware te laten installeren stuit op kritiek van wetenschappers. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van zulke software en noemen het een inbreuk op de privacy van gebruikers. De EU wil de software gebruiken om kindermisbruik te bestrijden. De rechtszaak tegen Harvey Weinstein over seksueel misbruik moet opnieuw. Een gerechtshof in New York draaide vorige week zijn veroordeling uit 2020 terug, omdat de oud-filmproducent geen eerlijk proces zou hebben gehad. Weinstein kreeg toen 23 jaar cel voor seksueel misbruik van twee vrouwen. Het nieuwe proces zal naar verwachting in september beginnen. In safaripark Beekse Bergen is een chimpansee overleden na een gevecht met soortgenoten. Het dier overleefde de ruzie, maar raakte ernstig gewond, schrijft Omroep Brabant. De chimpansee overleed op de operatietafel. En Borussia Dortmund heeft een flinke stap gezet richting de finale van de Champions League. Paris Saint-Germain werd in de eerste halve finale met 1-0 verslagen. Volgende week wacht de return in Parijs. Het weer. De dag begint zonnig. Het wordt opnieuw zomers met temperaturen tussen de 18 en 25 graden. Aan het einde van de middag kan het hier en daar wel flink gaan regenen, ook met onweer en hagel. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Vertraging op de volgende wegen. Om te beginnen de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plasbroekpolder en de knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 9 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En dat had te maken met een eerder ongeluk op de A13. En de A27, bij daar richting Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd bij Nieuwedijk. De weg is op dit moment ook helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59 en de A16. Heb je internet van Ziggo? Dan krijg je bij Hollands Nieuwe combitegoed. Een extra dikke bundel. Nu bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Ondanks maatregelen om hackers tegen te gaan, blijken relatief simpele trucjes van oplichters nog steeds succesvol. De NOS keek onopgemerkt mee met de Nigeriaanse bende van internetoplichters. Via phishing links wisten die hackers zeker 3200 slachtoffers te maken. Ze verloren in heel veel gevallen de toegang tot hun sociale media-accounts. Techjournalist van de NOS Joost Schellevis. Joost, jullie keken dus mee met die Nigeriaanse bende. Hoe deden jullie dat? Ja, het startpunt was een collega van mij, Salwa. Kijkers van NOS op 3 zullen haar wel kennen. Zij was gehackt, zij was gevist. Zij was haar Instagram, Facebook en X-account kwijt. En vanaf daar zijn we gaan kijken, wat zit er eigenlijk achter? Dus we zijn begonnen bij die phishing-websites en we zijn daar een beetje aan gaan kijken. Kunnen we daar op de een of andere manier meer over te weten komen? Nou, die site die bleek slecht beveiligd. En aan de achterkant konden we dus uitlezen wie de slachtoffers waren van die bende, maar ook zien wanneer ze inlogden. Dat werd allemaal naar ons doorgestuurd. Zodra zij inlogden, kregen wij een pingetje. Oh, vanuit Lagos is weer eens iemand ingelogd. En zo hebben we 3 weken lang met ze meegekeken, zonder dat ze dat door hadden. Ja, dus jullie hebben de hackers gehackt eigenlijk? Ja, ze zijn ook in phishing getrapt. Hè, dus dat vond ik wel, zelf wel geestig, moet ik zeggen. Het is natuurlijk ik wil niet, het is best een serieuze zaak. Hè. Mensen ja, zeker. Instagram-accounts kwijt. Maar ja, ze zijn echt in phishing getrapt die wij ze hebben toegestuurd. Hebben hun logingegevens daar ook achtergelaten. Dat was ook niet zo'n heel sterk wachtwoord. Ja, je kunt het bijna niet verzinnen. We zijn er helaas niet achtergekomen wie het zijn. Maar we weten dus wel dat ze in Nigeria zitten en aan de lopende band mensen, vooral in Nederland, maar ook daarbuiten, hacken. En als ze dus die slachtoffers hacken, wat overkomt die slachtoffers vervolgens allemaal? Ja, het begint dus met een phishingpagina waar ze hun logingegevens achterlaten. En vervolgens loggen die, dus dan hebben de phishers, de internetcriminelen, die hebben dan dat wachtwoord, die kunnen daarmee inloggen. En wat ze dan vaak als eerste doen, is het wachtwoord en het e-mailadres veranderen. En dan kun je er als eigenaar van dat account niet meer in. Vervolgens passen ze vaak je profielfoto aan en gaan ze dat account gebruiken om, hebben we meerdere keren gezien, bijvoorbeeld spam te verspreiden. Maar er zijn ook gevallen bekend van mensen die moesten betalen om weer toegang te krijgen tot hun account. En het lukt vaak niet om toegang weer te krijgen tot je account. Want ja, dan ga je naar Instagram en dan moet je bewijzen dat je de eigenaar van je account was. Ja, in sommige gevallen lukt dat wel. Ik durf niet te zeggen in hoeveel procent van de gevallen. Facebook wil daar ook, of Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, wil daar ook niks over zeggen. Maar in heel veel gevallen, we hebben tientallen van dat soort gevallen, weten we van, ja, lukt het niet meer om toegang te krijgen tot je account. Dus ben je dat gewoon kwijt. Ook niet als ze aangeven, ik ben gehackt. Nee, ook dan lukt het heel vaak niet om weer toegang te krijgen. Het is ook lastig voor Instagram en Facebook om dan te bepalen wie de rechtmatige eigenaar is van dat account. Maar er is wel een methode voor. Maar veel mensen lukt het dan toch niet. Maar kon u dan zien wat die Nigeriaanse oplichters met die accounts doen? Ja, dat is uiteindelijk dus lastig, omdat veel mensen ook zelf niet meer weten waar hun account is. En soms kan het ook zijn dat het account gewoon verwijderd is, dus dat we niet precies weten wat ermee is gebeurd. Maar wat ze in ieder geval vaak doen, en wat ze ook met Salwa, mijn collega's, account hebben gedaan, is dat ze de profielfoto en de naam veranderden, allemaal inspirationele quotes gingen verspreiden. En het lijkt erop dat ze in de stappen daarna, dat ze dan cryptocurrency scams gaan verspreiden. Dus dat ze mensen proberen te overtuigen om in cryptocurrency oplichting te trappen. Maar ze hebben bijvoorbeeld bij Salwa ook geprobeerd om haar ID-kaart afhandig te maken door zich voor te doen als Facebook. Door te zeggen, hey, je bent de toegang verloren tot je account. Stuur dus haar een mailtje. Stuur ons even je ID-kaart, dan krijg je weer toegang. Dus ze zijn ook heel opportunistisch en proberen op meerdere manieren geld te verdienen. Maar we hebben niet helemaal de vinger erachter gekregen wat nou precies hun masterplan is. Hoe kun je dit nou voorkomen? Ja, niet op zo'n link klikken. Maar zijn er meer dingen nog? Ja, die links zien er wel echt heel erg uit, hoor, moet ik zeggen. En veel mensen dachten ook dat ze echt op Instagram zaten en echt daar hun wachtwoord invoerden. Ja, het is lastig te voorkomen, want je kunt wel wel vaker gezegd natuurlijk tweestapsverificatie aanzetten. Het is niet zo'n heel sexy woord, maar dat helpt wel echt om achteraf zegt Salwa ook, had ik dat maar eerder gedaan, dan had ik misschien mijn account nog gehad. Uiteindelijk heeft ze trouwens haar Instagram wel weer teruggekregen, zei wel. Maar dat helpt wel echt om te voorkomen dat het wordt buitgemaakt. Maar ook dat is in sommige gevallen te omzeilen. Ja, eigenlijk zou je willen dat Instagram en Facebook hier beter ook tegen optreden. Want dit zijn, niet, daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar we weten ook dat deze hackers echt niet zo heel slim zijn, echt niet zo heel hoogstaand zijn. Ze zijn technisch helemaal niet zo ver gevorderd. Het is echt hele simpele phishing. Ja, het zijn echt kruimeldieven, zou je bijna kunnen zeggen. En dat, ja, daar is dus Meta, een van de grootste en rijkste bedrijven ter wereld, niet tegen opgewassen. Ja, daar kan ik met mijn hoofd toch ook niet bij, dat er geen oplossing is vanuit dat bedrijf. Dankjewel, Joost Schelvis. Hallo, met Joost. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Hoi, ik ben Tim. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Hoi, Radio 1. Goedemorgen. Wat ik me afvraag. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Ik hoorde vanmorgen in jullie uitzending. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Ga vooral zo door. Griekenland bereidt zich weer voor op bosbranden. Normaal zijn die er vanaf begin mei, maar dit jaar braken er begin maart al branden uit. Vanwege de toename van de bosbranden zijn er nu speciale brandweereenheden opgeleid. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, hoe gaan die brandweermannen de bosbranden bestrijden? Ten eerste is ook het aantal fors uitgebreid. Het aantal dat kan worden ingezet speciaal voor die bestrijding van bos- en natuurbranden, dat is verdubbeld naar zo'n 1300. En ze zijn ook nog eens speciaal daarvoor getraind. Ze hebben er onder meer samengewerkt daarvoor met collega's uit Spanje en Frankrijk en de Verenigde Staten. En kort gezegd komt het erop neer dat ze minder domweg gaan blussen met water en meer gebruik gaan maken van andere methoden. Bijvoorbeeld door te berekenen hoe het vuur zich waarschijnlijk gaat verspreiden. En dan barrières opwerpen. Of bijvoorbeeld geulen graven, zodat het vuur daar stopt. De autoriteiten hopen dat die brandweerlieden op die manier het vuur effectiever te lijf kunnen gaan dan tot nu toe. Gaat dat een groot verschil maken? Ja, dat is de vraag. Kijk, de regering die benadrukt natuurlijk graag hoe hard er gewerkt is en wordt om die branden beter te kunnen bestrijden. Maar ja, is het genoeg? Vorig jaar waren er die enorme branden, onder meer, zoals je herinnert, op Rodos, waarbij toen duizenden toeristen moesten worden geëvacueerd. Maar ook in het noorden, dat was toen de grootste bosbrand ooit gemeten in de EU. Ja, Griekenland wil natuurlijk voorkomen dat het dit jaar weer zo misgaat. En ze hebben dan ook met financiële steun van de EU maar liefst 2,1 miljard euro uitgegeven om die bosbranden beter te kunnen bestrijden. En daarvoor schaffen ze bijvoorbeeld blusvliegtuigen aan en brandweerwagens ook, nieuwe. Maar ook drones. En er komt een netwerk van sensoren die branden sneller dan nu moeten kunnen signaleren en detecteren. Maar ja, al die nieuwe apparatuur en dat materieel, dat is er pas vanaf volgend jaar. En dan ook pas deels. Dus ja, tot die tijd moet de Griekse brandweer het doen met het materieel dat ze hebben. En dat is vaak onvoldoende en ook verouderd. Ja, maar zijn er dan wel andere dingen die echt een verschil nog kunnen maken in de tussentijd? Nou ja, de bestrijding verbeteren is één ding, maar experts zeggen dat Griekenland veel meer zou moeten doen aan preventie. En dus niet alleen tijdens het bosbrandseizoen, maar het hele jaar door. Dus dat betekent bijvoorbeeld de bossen goed schoonhouden, veel meer dode takken en bladeren van de grond weghalen en struiken kort houden, want ja, het is natuurlijk allemaal brandbaar materiaal. En de bossen zijn maar een deel van het verhaal, want Griekenland heeft ook te maken met leegloop van dorpen. En dat betekent dat ook daar en in de gebieden eromheen de natuur steeds meer de vrije hand krijgt. En ja, ook dat levert weer meer brandgevaar op. En dan zijn er particulieren in bosrijke omgevingen die veel meer kunnen doen om alles schoon te houden. Ja, en dat zet veel meer zoden aan de dijk dan alleen maar dat op orde hebben van die bestrijding. Dus Grieken kunnen zelf ook het een en ander doen. Hoe kijken ze naar de komende tijd? Zijn ze er gerust op dat het wel ietsje beter gaat worden met de branden dit jaar? Nou, ze houden wel echt hun hart vast. En dat heeft vooral te maken met het feit dat de winter heel droog en heel zacht was. Dus dat betekent dat er nu veel brandbaar materieel aanwezig is in de natuur. En dat is natuurlijk ideaal voor bosbranden om te ontstaan en zich te verspreiden. Dus het bosbrandseizoen is nu begonnen. En de Grieken zien dat toch wel bezorgd tegemoet. Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. In Panama, in Midden-Amerika, is in aanloop naar de verkiezingen van zondag onrust ontstaan. Voormalig president Martinelli mag niet meedoen vanwege een veroordeling. Nu ligt ook zijn vervanger Mulino onder vuur. Het Hoge Rechtshof komt mogelijk vandaag nog met een uitspraak of hij mee mag doen met de verkiezingen. Correspondent Boris van der Spek, wat is het probleem voor deze Mulino? Waarom staat die deelname onder druk? Nou, Mulino is eigenlijk een hele late deelnamer, een deelnemer. In maart besloot een rechtbank in Panama dat oud-president Ricardo Martinelli niet mocht meedoen aan de verkiezingen vanwege een veroordeling van 11 jaar vanwege corruptie. En deze Martinelli die was op dat moment een absolute koploper in de peilingen. Vervolgens werd hij José Raúl Mulino naar voren geschoven. Hij was minister van Binnenlandse Zaken onder Martinelli. Hij heeft nu ook die koppositie in die peilingen overgenomen. Maar het Hoge Rechtshof bekijkt dat nog, of hij mag meedoen. Omdat hij niet door een partij is gekozen. Hij is dus alleen gewoon in één keer naar voren geschoven. En ja, zo vlak voor de verkiezingen, die worden op zondag gehouden, kunnen we dus nog best wat verrassingen verwachten. Sowieso, waar gaat deze verkiezingen over? Wat houdt de Panamezen bezig? Nou, vorig jaar werd er een enorme kopermijn in Panama na protesten gesloten. Daardoor valt de economische groei in Panama wat tegen. Het pensioenstelsel in Panama zit zonder geld. De buitenlandse schuld is opgelopen. En corruptieschandalen als de Panama Papers, waarvan de verantwoordelijken momenteel voor de rechter staan, die hebben investeringen en het imago van Panama ook wel geschaad. Dan is er ook nog de aanhoudende massale immigratie vanuit Zuid-Amerika door de Darien-kloof. En je hebt ook nog het Panama-kanaal dat met lage waterstanden door droogte kampt en daardoor steeds minder schepen kan verwerken. Ja, dat is dus nog steeds zo, die enorme droogte. Ja, dat is nog steeds zo. Het wordt wel iets minder en de verwachting is ook wel dat het over een paar maanden weer aantrekt. Maar het komt vooral door weerfenomeen El Niño. Ja, die zorgt er eigenlijk voor dat in Panama en eigenlijk ook in heel Latijns-Amerika veel minder regen valt dan normaal. Met dus enorme droogte als gevolg. Ja, en dat heeft dus ook effect op de wereldhandel, want er kunnen steeds minder containerschepen door het kanaal. De leveringen lopen vertraging op, terwijl veel bedrijven ook al de gebieden in het Midden-Oosten proberen te vermijden. Maar als je kijkt naar El Niño, is Panama dus niet het enige getroffen land. Chili heeft bosbranden gehad, waterproblemen zijn er ook in Colombia of Mexico. Maar het Panama-kanaal zelf, we weten er veel van, maar het staat niet boven het lijstje met prioriteiten van de stemmers bij de verkiezingen zondag. Ja, die kijken echt naar werkgelegenheid, economische groei, dingen die gewoon dichter bij huis zijn. Ja. Even terug dus naar die presidentskandidaat. Want stel dat hij niet mee mag doen, dan heeft die partij geen kandidaat? Dan heeft die partij in principe geen kandidaat. En dan lijkt het erop dat, ja, dan gaat het spel of het speelveld weer volledig open liggen. Want dit is echt een presidentskandidaat die zo'n 10-15% voorsprong heeft op zijn rivalen. Dus dat zou betekenen dat er inderdaad een heel nieuw speelveld ontstaan. Maar de kans is groot dat hij wel mee mag doen. Mede omdat hij vanuit de internationale gemeenschap behoorlijk veel steun heeft gekregen de afgelopen dagen. Maar het Hoge Rechtshof komt dus misschien vandaag nog met zo'n uitspraak. Dankjewel, correspondent Boris van der Spek. De autoverzekering die is weer duurder, schrijft het FD. Ja, dan moet ik even goed kijken naar het blokje. Ja, daar is hij alweer. Ik zat in een andere. De autoverzekering is weer duurder, dat zei je al. En dat komt door verzekeraars vorig jaar verlies draaiden op verzekeringen voor auto's, motoren en brommers. Het blijkt allemaal uit cijfers van de Nederlandse Bank, waar de krant over schrijft, het FD dus. Volgens de verzekeraars zijn de kosten van schadeherstel flink gestegen. En ook zit er steeds meer dure elektronica aan auto's. Om de kosten van de verzekeraars te kunnen dekken, moeten de premies dus omhoog, zeggen Nationale Nederlanden en Achmea tegen het FD. Volgens de krant zien we dat nu al terug. Uit cijfers van de website autoverzekering.nl blijkt dat premies in de eerste maanden van dit jaar met ruim 8% zijn gestegen. Nederland moet rekening houden met ernstige verliezen in geval van een gewapend conflict met Rusland. Dat zegt brigadegeneraal Nicole de Wolf in de Telegraaf vandaag. Volgens de Wolf zijn we nog onvoldoende ervan doordrongen van de ernst van de dreiging. Als Nederlandse militairen bijvoorbeeld in de Baltische Staten in een oorlog komen met de Russen, dan heeft het grote gevolgen voor de medische keten. Ook andere generaals, inlichtingendiensten en politici waarschuwen steeds meer voor een gewapend conflict tussen Rusland en de NAVO. Er dreigt een staking in het openbaar vervoer in Twente. Gisteren liep een ultimatum van vakbond FNV af. Arriva en vakbond FNV die liggen al maanden met elkaar overhoop. Sinds Arriva eind vorig jaar het busvervoer in Twente overnam, klagen chauffeurs over hoge werkdruk en over tekorte pauzes. 2 maanden geleden leek er ook al een staking te komen. Die werd toen op het laatste moment afgewend toen Arriva over de brug kwam. Maar die afspraken zijn nog steeds niet doorgevoerd in de roosters, zegt de FNV bij Regio Omroep Oost. Uiteindelijk hadden wij op 12 maart daar een resultaat liggen. En blijkbaar heeft de werkgever er toch voor gekozen om de invoering van die nieuwe roosters op basis van de juiste rij- en rusttijden toch nog uit te stellen. En dat is ons rouw op het dak gevallen. En daarom wil de FNV al dat maandag de eerste stakingen zijn in de Twentse busvervoer. En later dan volgen er meer, zegt de bond. Er komt een buitenlandse televisieserie over Etty Hillesum, de Nederlands-Joodse schrijfster die in de Tweede Wereldoorlog een dagboek bijhield. Volgens het ANP zijn de opnames van de 6-delige serie in het najaar in Amsterdam. Etty Hillesum ging vrijwillig naar kamp Westerbork om mensen daar te helpen. Daarna werd ze zelf op transport gezet naar Auschwitz, waar ze werd vermoord. Haar dagboekverhalen staan in het boek Het Verstoorde Leven, dat pas tientallen jaren na de oorlog werd gepubliceerd. serie over Etty Hillesum moet in 2026 dan op televisie te zien zijn. En wie er allemaal in meespelen, dat wordt later bekend. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Naast een paar korte dagelijkse files die er ontstaan, de meeste problemen nog altijd op de A27, Breda richting Gorkum. Bij Nieuwedijk is een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59 en de A16. Sunday met Next to Me. Kersentelers mogen een jaar langer gebruik maken van twee bestrijdingsmiddelen die de kers beschermen tegen de Suzuki fruitvlieg. Dat schrijft demissionair landbouwminister Piet Adema aan de Tweede Kamer in reactie op een motie van de BBB die door een ruime kamermeerderheid is gesteund. Ron Mulders is voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een paar weken geleden spraken we ook. Hè. Toen leek het erop dat u geen vrijstelling zou krijgen. U vreesde toen ook voor het voortbestaan van de kersenteelt in Nederland. Is Zeker. De kersenteelt nu dan gered? Nou, dit jaar kunnen we met deze middelen weer aan de slag. En dat betekent dat we dit jaar ongetwijfeld weer mooie oogsten gaan krijgen. We hebben er, want dat heeft u ook vorige week begrepen, we hebben behoorlijk wat kabaal gemaakt om die vrijstellingen te krijgen. En met een reden, want die middelen hebben we keihard nodig om goed te kunnen telen. En we hebben ze dit jaar inderdaad gekregen en daar zijn we heel blij mee. Maar voor één jaar, dus u moet wel op zoek naar oplossingen toch echt, hè? Nou, een van de oplossingsrichtingen kan zijn dat we een definitieve toelating van beide middelen krijgen. En dat zit al in de pen en daar gaan we ons ook keisterk van maken vanzelfsprekend. Want die andere middelen zijn minder schadelijk voor bijvoorbeeld het oppervlaktewater? Nou, andere middelen zijn er voor deze kwaal nog niet. Dus we moeten het hecht hebben van Tracer en Exirel om deze Suzuki fruitvlieg te kunnen bestrijden. Alternatieven zijn nog niet voorhanden. Maar ik zag bijvoorbeeld op de website van de Wageningen Universiteit... dat netten wel heel erg effectief zijn tegen deze fruitvlieg. Hoe kijkt u daar tegenaan? Die zijn effectief. Nou, die gebruiken we in heel veel. Heel veel van onze kersteelt is al overkapt. En er worden inderdaad ook gebruik gemaakt van die Suzuki fruitvliegnetten. Als gevolg daarvan komen er minder vliegjes binnen. Maar minder is nog niet voldoende. Er komen wel degelijk vliegjes binnen. Dus je moet je nog steeds kunnen bestrijden. En daarvoor hebben we nog steeds middelen nodig. Dus het is een combinatie van dingen. Er wordt ook op andere manieren. We hebben ook met windhagen gewerkt en zo. Waardoor je ook iets minder last ervan hebt. Maar alles bij elkaar is er gewoon heel veel reden om nog steeds middelen te gebruiken. Ja. Want is er wel zicht op middelen die minder schadelijk zijn? Nou, wij werken samen met Proeftuin Randwijk. Daar werken een groot aantal adviseurs en een aantal wetenschappers ons. Onze adviseurs zijn mensen die echt de wereld in kijken. Mensen van Fruitconsult bijvoorbeeld, die weten echt wel wat er in de wereld speelt. En die zeggen tegen ons, wij komen gewoon nergens in de wereld middelen tegen die ook effectief kunnen zijn tegen die Suzuki fruitvlieg. Dus die zijn er gewoon wereldwijd nog niet. Ik weet zeker dat zodra ze er zijn, dan weten die mannen dat echt wel te melden. En dat houden we natuurlijk zelf ook in de gaten. Maar een combinatie van ons, van mensen in ons netwerk weet heel goed wat er speelt. En als ik dat allemaal optel, dan hebben ze onderaan de streep nog geen oplossingen voor de Suzuki fruitvlieg. Anders dan de middelen die we nu mogen gebruiken. Nee, dus dat is dan voor de komende jaren wel een probleem. Nou ja, dat ligt eraan. Als wij het voor elkaar kunnen krijgen om die beide middelen regulier toegelaten te krijgen, en dat kan ook, dan is er geen probleem. En maar, daar gaan we ons sterk van maken. Maar u zegt toch dat er geen zicht is op een alternatief middel? Nee, maar de middelen die we nu gebruiken, die hebben we nu via een vrijstelling gekregen, dat weet u. Ja? We zouden ze ook regulier toegelaten kunnen krijgen. Dan mag je ze gewoon gebruiken, zeg maar. Dan is er daarvoor geen vrijstelling meer. Ja, maar, dus maar dat kan ook. Ze worden niet voor niks verboden, omdat het een probleem is voor de waterkwaliteit. Nee, ze zijn nog niet. Nee, dat is niet de goede conclusie. Ze zijn niet verboden, ze zijn nog niet regulier toegelaten. En als je ze nog niet regulier toegelaten hebt, kun je tijdelijk een vrijstelling vragen. En dat hebben we inderdaad een paar keer gedaan. Hm. En daarvan zegt de minister, ik snap dat je de middelen nodig hebt, maar ik wil wel graag dat je het regulier regelt. En dat kunnen wij niet zelf doen, dat weet de minister ook. Dat hoort de toelatingshouder, dat is de leverancier van de middelen te doen. En die gaat dan naar het CTGB toe. En die moet dan uiteindelijk ervoor zorgen dat die vrijstelling regulier wordt verleend. Maar hoe schadelijk het is, dat wordt daarin meegenomen? Zeker. En waarschijnlijk is het helemaal niet extreem schadelijk, want het middel wordt ook in andere landen gewoon volop gebruikt. En daar zijn dus die middelen regulier toegelaten. En dat willen wij ook voor elkaar krijgen. Kunt u nog even uitleggen waarom juist die Suzuki fruitvlieg zo'n groot probleem is? Nou, het is een exoot, hè. Hij is enorm invasief geweest en hij vermeerde zich ontzettend snel. En hij boort zich door vruchten heen, waardoor die vruchten gewoon niet meer verkoopbaar zijn. En dat is extreem vervelend. Daarom heb je dus ook gewoon letterlijk geen oogst meer als die vlieg toeslaat. En daarom wilt u er zo ontzettend graag vanaf? Zeker weten. Zonder middelen om die vlieg te bestrijden is er letterlijk geen oogst meer. Dank u wel. Ron Mulders, voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €200 korting per persoon. Op sunweb.nl. Vanavond in Pointer. Extreem rechts account op X krijgt miljarden views met racistische video's. Ook Geert Wilders deelt tweets daarvan. Online haatzaaien heeft grote gevolgen voor de samenleving. Ze verkopen haat. Dat is eigenlijk wat ze doen. Wie zit erachter en wat is er tegen te doen? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Wanneer het vertrouwde, het vrije, het onbezorgde in één klap wegvalt. Soldaat van Oranje, de musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Ga

groep wetenschappers uit 26 landen maakt zich zorgen over een Europees wetsvoorstel dat versleutelde berichten makkelijker toegankelijk maakt voor politie- en opsporingsdiensten. Daarmee wil de EU criminele activiteiten zoals het verspreiden van kinderporno aanpakken. Maar het zou ertoe kunnen leiden dat je straks van het verspreiden van kinderporno wordt beschuldigd als je bijvoorbeeld een leuke zwembadfoto van je kind naar opa en oma stuurt. Jaap Henk Hoepman is onderzoeker privacy aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent een van de opstellers van deze open brief. Wat zijn de voorstellen waarover jullie je zorgen maken? Wij maken ons inderdaad zorgen over het feit dat de Europese Commissie eigenlijk een kinderpornoverklikker verplicht wil stellen op de telefoons van eigenlijk alle Europese burgers. En die verklikker moet, als je een berichtje gaat versturen, controleren of daar niet een kinderpornoplaatje in zit. En als dat zo is, dan moet er een melding naar de opsporingsdiensten, naar de politie gaan. En daarvan zegt u dat is een inbreuk op de privacy? Ja, dat is een hele grote inbreuk op de privacy, want er gebeurt op dat moment iets eigenlijk totaal nieuws. Hè. Eigenlijk kijkt de overheid 24 uur per dag, 7 dagen per week mee met als jij een berichtje in een soort digitale envelop, de versleuteling stopt, en om te kijken of daar kinderporno bij zit. En ja, dat is iets wat de politie, wat de overheid op dit moment helemaal niet kan. Dit kennen wij helemaal niet eigenlijk. Nee. En dan is uw vrees, kunnen bijvoorbeeld ook onschuldige foto's, zoals inderdaad zo'n zwembadfoto, als verdacht worden gezien? Ja, het probleem is dat het is een vrij complex voorstel. Er worden een aantal dingen verplicht gesteld. Het gaat aan de ene kant om het detecteren van zogenaamd bekend kinderpornografisch materiaal. Dat is een afbeeldingen, daar is een database van. Die kunnen worden vergeleken met de afbeeldingen die je zendt. Daar zit niet een hele grote foutmarge op. Dus daar is het risico van zo'n foutenbeoordeling niet zo heel groot. Het wordt echter anders op het moment dat je, en dat is ook een onderdeel van de voorstellen, je gebruik maakt van kunstmatige intelligentietechnieken die dan proberen te herkennen of een foto misschien ook kinderpornografisch is, maar nog niet in die database zit. Nou, daar is de foutmarge groter, ook nog steeds niet heel erg groot. Maar zelfs als die foutmarge zeg maar 0,1% is, dus 1 van op de 1000 afbeeldingen wordt onterecht als kinderporno gezien. Ja, als je bedenkt dat er miljarden afbeeldingen per dag worden verstuurd op WhatsApp, dan heb je het dus over miljoenen foute meldingen, onterechte meldingen, die dan door de autoriteiten moeten worden verwerkt. En als je het verwerken van dat soort meldingen, dat is mogelijkerwijs kinderporno. Ja, dat is iets wat heel specifiek specialistisch werk is. Dat doe je in extra beveiligde omgevingen. Mensen die daar speciaal voor getraind zijn. Ja, daar is de politie totaal niet op ingericht. Nee, maar goed, dat is dan een capaciteitsprobleem. Dat is weer iets anders dan een privacyprobleem. Nou, in eerste instantie dus een fundamenteel privacyprobleem. Maar het is in tweede instantie ook gewoon een capaciteits- en een veiligheidsprobleem. Omdat het idee was van al die berichtendiensten gaan langzaam maar zeker over op zogenaamde end-to-end versleuteling. Dus de berichten worden op de telefoon van de verzender versleuteld en weer ontsleuteld op de telefoon van de ontvanger. Dat is voor onze veiligheid, maar dat is ook voor de veiligheid van alle interacties, of het nou economische interacties of politieke interacties, alles wat wij als samenleving doen, wordt steeds meer digitaal. En daarom is het dus heel belangrijk dat die infrastructuur goed beveiligd is. Nou, daar is end-to-end encryptie een doel voor. Een middel voor, sorry. Met als doel om het briefgeheim te beschermen. En nu zegt de overheid van ja, nou, maar daar willen we eigenlijk toch iets aan doen. We willen dat digitale briefgeheim eigenlijk toch schenden door toch mee te kijken als je iets in die digitale envelop stopt. Nou ja, omdat politie en justitie zeggen, er wordt misbruik van gemaakt en op deze manier kan het wel heel makkelijk verspreid worden. Dat zegt de politie, alleen de cijfers daarover zijn niet heel erg duidelijk. Voor zover ik weet is het niet zo dat online berichtendiensten, waar we het hier specifiek over hebben, nou echt het grootste kanaal zijn waarover kinderpornografisch materiaal verspreid wordt. En het is ten tweede ook een vorm van symptoombestrijding. Als je echt iets aan kindermisbruik wil doen, doe dan iets aan het misbruik zelf. En niet aan het verspreiden van de foto's daarvan. Ja, maar daarvoor heb je natuurlijk de opsporing nodig om bij die mensen te komen. Om te zien wat er gebeurt. Ja, en er zijn allerlei middelen waarop de politie wel informatie kan krijgen. Nu focussen we heel erg op de inhoud van de berichten die verstuurd worden. We moeten niet vergeten dat de politie ten opzichte van 20, 30 jaar geleden een ongelofelijke bak aan gegevens over ons gebruik van die diensten tot zijn beschikking heeft. Hè. Denk aan locatiegegevens, denk aan wie met wie belt, wie met wie berichten stuurt. Al dat soort gegevens is nog steeds wel beschikbaar voor opsporing en worden daar ook wel degelijk voor gebruikt. Dus ja, het argument van de politie dat ze zeggen, ja, we kunnen niks meer. Daarvan zeggen anderen wel van, nou, weet je, eigenlijk leven we in een golden age of surveillance. Er is zoveel meer informatie over wat wij eigenlijk van minuut tot minuut doen waar de opsporingsdiensten toegang toe hebben. Als je al iets wil, maak daar dan in eerste eens even gebruik van. En probeer niet op deze manier een voet tussen de deur te krijgen bij de versleuteling, de end-to-end encryptie, waar eigenlijk de hele veiligheid van onze hele samenleving, onze economie op gebaseerd is. Ja, u zegt dus eigenlijk, offer niet de privacy van iedereen op met een kleine kans dat je kinderpornoverspreiders opspoort. Ja, dat is de essentie. Een soort analogie kan misschien ook helpen. Je zou je kunnen voorstellen dat we zeggen, we vinden huiselijk geweld ook heel erg dat gebeurt. En dat is ook een heel groot probleem, net als kinderporno overigens. En daar kun je ook een manier voor verzinnen om daar iets tegen te doen. Namelijk, hang in iedere huis een camera op die automatisch aangaat en berichten beelden doorstuurt op het moment dat er huiselijk geweld wordt gedetecteerd. Dat doe je ook niet. En nee, de reden waarom je dat niet doet is omdat je wilt niet een overheid hebben die 24 uur per dag, 7 dagen per week direct en onmiddellijk jou kan controleren en disciplineren. En je wilt wel een bepaalde hoeveelheid van macht aan de overheid geven. Natuurlijk moet er opgespoord worden, natuurlijk moet criminaliteit bestreden worden. Maar dit gaat te ver. Dit gaat veel en veel te ver. Dank u wel, Jaap Henk Hoepman, verbonden aan de Radboud Universiteit. Bij het gebruik van vapes, elektronische sigaretten, komen ook giftige metalen vrij, zoals lood en cadmium, die via het inhaleren diep in de longen terechtkomen. Blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. Noor Rikkers is kinderlongarts, verbonden aan het LUMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Onlangs was u nog betrokken bij een campagne om mensen te wijzen op het gevaar van vapen. Helpt dan dit soort onderzoek om uw boodschap wat extra kracht bij te zetten? Ja, soms denk ik, hoeveel hebben we nog nodig om echt iedereen te laten doordringen van het feit dat vapes echt heel ongezond zijn? Dus ja, er zitten in vapes metalen, die komen uit de gloeiraad, die komen in de vloeistof die verdampt wordt en vervolgens in het lijf en doet daar wat, onder andere met het brein. En we weten van vapes dat daar onder andere heel veel nicotine in zit, wat ook al bekend is dat dat iets doet met het brein. En met name jongeren, die natuurlijk zoveel vapes gebruiken, zijn daar heel erg gevoelig voor. Want die zitten midden in de ontwikkeling van een brein. En dat brein moet van brein wat heel erg gaat over kicks en impulsen, moet het groeien naar een heel verstandig brein wat goed beslissingen kan nemen, goed kan leren. En nicotine verstoort ook dat proces, net als metalen daar ook invloed op hebben. Ja, want die invloed van die metalen, hè, wat dus nu blijkt uit het onderzoek, wat is het effect? Waar krijg je last van? Nou, echt om precies te zeggen van dat is het. We weten dat het iets doet met breinontwikkeling. Hè, dat het schadelijk is voor het brein, dat het neurotoxisch is. En we weten ook dat het op hart en vaten het nodige doet. We weten natuurlijk niet van datgene wat ze nu binnenkrijgen, gaat dat ook die schade opleveren, want die studies zijn natuurlijk nog niet. Dat is het lastige met vapes, die bestaan natuurlijk pas kort. Dus alle lange termijn effecten, die gaan we zien. Maar elke studie die we nu zien bevestigt eigenlijk het beeld van vapes zijn gewoon heel erg ongezond. En met name voor jongeren. Ja, hier op de redactie hoorden we toevallig van iemand die wel eens vapet van, ja, je krijgt eigenlijk meteen pijn in je keel. Maar wat zegt dat? Nou, sommige kinderen krijgen, dat is wel een klacht die we veel zien. Ja, het betekent gewoon dat die stoffen in de keel schade aanrichten. En dan is het nog zo dat de nicotine in een vorm zit die eigenlijk heel zacht is in de keel. Dus die kinderen makkelijk kunnen inhaleren, waarbij ze snel hoge spiegels in hun bloed krijgen. Maar je hoort inderdaad van kinderen dat ze last krijgen van hun keel. Ja, je moet je voorstellen dat er allerlei schadelijke stoffen langs die keel gaan in de longen. En overal waar het komt schade aanricht. Ja, want wij maken ons daar enorme zorgen om. En we weten dat in die dam van die vapes, hè, dat daar inderdaad die zware metalen zitten. We weten dat er nicotine in zit. Maar ook de smaakstoffen leveren schade op. We weten bijvoorbeeld dat smaakstoffen net zoveel DNA-schade geven in mondslijmvlies als sigaretten. En dat met name bij de zoete smaken. Ja, dat zijn nou net de smaken die de kinderen zo fijn vinden. Dus op allerlei mogelijke manieren brengt de vape schade toe aan de jongeren. Ja, want je hebt dus die zware metalen, je hebt de nicotine en dan ook nog alles wat er in die smaakjesstoffen zit. Ja, en het punt is dat die stoffen veranderen. Op het moment dat die verhitten, dan veranderen die stoffen. Dus dat wat in de vloeistof zit, is anders dan wat in de damp zit. En je ziet dus ook dat die gloeidraad die de e-vloeistof verwarmt, dat die zware metalen aflevert en dat die dus ook in de damp terechtkomen. En de kankerverwekkende stoffen komen in de damp. Die een smaakje zoals we zien bij popcorn, waarvan we weten uit ervaring uit mensen die werkten in de popcornfabriek, dat ze daar afschuwelijke longafwijkingen van krijgen. Ook dat zit in die damp. Dus ja, het is op alle mogelijke manieren is het schade. Maar ik maak me vooral eigenlijk heel erg zorgen over het feit dat onze jongeren zo massaal vapen en dat intussen die schade zich voltrekt. En dat gaat niet over. Het is niet als je stopt met vapen dat het dan weggaat. Dus dat is echt blijvend schade. Dus daarom, ja, het is echt onomkeerbaar. Dus daarom roepen wij als artsen zo hard van let op, pas op. Er moet echt wat gebeuren. Dank u wel, Noor Rikkers, kinderlongarts. Het NOS Radio 1-journaal. 16 over 7. In Langs de Lijn omstreken ging het gisteravond over vervroegd pensioen voor mensen met een zwaar beroep. Daar pleiten de vakbonden FNV, CNV en VCP voor. Ze stelden op de Dag van de Arbeid een ultimatum aan de staat. Dat betekent dat over 2 weken dat er een permanente en ruimere regeling moet zijn of toezeggingen die in die richting gaan. En anders gaan wij staken. Ja, daar is een reactie op gekomen. Ik vind het een beetje een flut reactie. Want die zegt, wij, de overheid, gaan vakbonden en werkgevers in gesprek brengen over gezonde pensioenleeftijd halen. Nou, daar zijn 2 dingen mis aan. En Piet Rietman, FNV-bestuurder, legde ook nog uit wat er dan mis was met die reactie van de overheid. Ten eerste in gesprek brengen. Ja, de overheid is geen neutrale gespreksleider. De overheid is partij hier. Als wetgever kunnen ze hier iets aan doen. En als ondertekenaar van een pensioenakkoord moeten ze hier iets aan doen. Dus een soort neutrale gespreksleider zijn, ja, dan sla je toch een beetje de plank mis. En datzelfde geldt voor het idee dat mensen gezond de pensioenleeftijd moeten halen. Hartstikke fijn, maar wij zoeken nu juist een oplossing voor die mensen waarvan echt aantoonbaar is, de wetenschap staat aan onze kant, dat ze niet gezond de pensioenleeftijd halen. Daar willen we een oplossing voor om die mensen eerder te laten uittreden. In Nieuwsuur aandacht voor de toegenomen schermtijd van Nederlandse kinderen. Experts maken zich zorgen, want veel online zitten is schadelijk voor de gezondheid. Zegt ook mediapedagoog Freek Zwanenberg. Van slechte motoriek en overgewicht door het vele stilzitten tot bijziendheid. Maar je ziet ook wel dat op het mentale vlak, dat bijvoorbeeld kinderen minder goed de executieve vaardigheden leren. Dat is bijvoorbeeld volgehouden aandacht, maar ook zelfregulatie. Kun jij, als jou iets overkomt, je beheersen? En als een kind begint te huilen en die krijgt een smartphone in zijn handen, ja, dan houdt hij op met huilen. Maar je leert absoluut niet met je emoties omgaan. Maar hoe krijg je je kind achter dat scherm vandaan? Volgens lector Jeugd en Media Peter Nikke moeten sommige ouders de hand in eigen boezem steken. Uit onderzoek van een aantal jaren geleden, waarin we ouders gevraagd hebben hoe lang zij op de media zitten, achter schermen zitten, en hun kinderen. Ja, er bleek eigenlijk een hele directe correlatie dat als ouders veel media gebruiken in huis, dan doen hun kinderen dat ook. En als ouders weinig media gebruiken, dan doen hun kinderen dat ook. Dus het voorbeeld wat je als ouder geeft is ontzettend belangrijk met je schermpjes. Dat was gisteravond op Radio en TV. De Solomon-eilanden krijgen een China-gezinde premier, schrijft ABC Australia. Jeremiah Manele was minister van Buitenlandse Zaken onder de vorige premier Sogavare, maar die kondigde eerder deze week aan dat hij uit de race naar dat premierschap stapt. En Manele heeft aangegeven dat hij doorgaat met het aangaan van warme banden met China, al wordt verwacht dat hij een minder vijandige houding tegenover Australië zal aannemen dan zijn voorganger. De Solomons zijn een arme, afgelegen eilandengroep in de Stille Zuidzee. Onze correspondent was er pas geleden nog. Maar strategisch zeer aantrekkelijk gelegen, vandaar dat China zijn ogen erop heeft laten vallen al een tijdje geleden en er ook een veiligheidspact mee sloot. Dit tot grote zorg van Australië, in wiens invloedssfeer de eilandengroep lange tijd verkeerde. En de Verenigde Staten en China mogen dan wel op gespannen voet staan met elkaar over Oekraïne, over Taiwan, over goedkope Chinese exportproducten. Maar als het aankomt op reuzenpanda's, dan is de diplomatie terug, schrijft de New York Times. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken hebben deze week bevestigd dat panda's Yunchuan en Xinbao gaan emigreren naar een dierentuin van San Diego. Die heeft al lange tijd een intensieve samenwerking met China. Het is nog niet duidelijk wanneer de twee arriveren, maar de overeenkomst maakt volgens de Times duidelijk dat de toegenomen spanningen tussen de VS en China de panda-diplomatie niet bedreigen. Vooralsnog tenminste. En bij de BBC het schrijnende verhaal van een Oekraïense vrouw van 98 die 10 kilometer liep om haar dorp te ontvluchten. De Russische invasie is erger dan de Tweede Wereldoorlog, zegt ze, en zij kan het weten. Toen Russische troepen haar geboortedorp in Oost-Oekraïne binnenvielen, besloten Lydia, zo heet ze, en haar familie dat het tijd was om te gaan. Ze kwamen onder vuur te liggen en raakten elkaar kwijt, dus besloot Lydia maar in haar eentje op haar slippers naar het westen toe te lopen, met de ondersteuning van een stok en een plank. Na 10 kilometer werd ze opgepikt door de Oekraïnse politie, schrijft de BBC. In een opvanghuis werd ze herenigd met haar dochter. Ze heeft niets om naar terug te keren. Haar dorp, en dus ook haar huis, is volledig verwoest. De man die met zijn keyboard de typische sound van de band Electric Light Orchestra, ELO, tot stand bracht, is overleden, schrijft The Guardian. Richard Tandy speelde onder meer piano op deze grote hit van de band. Ja. Die kennen we allemaal, hè, Astrid? Mr. Blue Sky. Ja, absoluut. Dat was toch een grote knaller, inderdaad. En zo maakten ze er meer. De bandleider van ELO, Jeff Lynne, maakte de dood van Richard Tandy bekend op social media. Hij schrijft dat Richard een geweldige muzikant en een vriend was. ELO verkocht in de jaren 70 en 80 wereldwijd meer dan 50 miljoen platen. En Tandy speelde op al die platen mee, behalve op het debuutalbum No Answer uit 1971. Bij de rest van de albums was hij de rechterhand van Jeff Lynne. En ook hielp hij mee bij het arrangeren van de strijkers en zorgde hij altijd voor de achtergrondzang. Richard Tandy was 76 jaar. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, naast een paar korte dagelijkse files, de meeste vertraging op dit moment op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg stond een auto met pech. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar er staat nog wel 11 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Vertraging 20 minuten. En de A27 bij daar richting Gorkum, die is nog altijd dicht. Er gebeurde een ongeluk bij Nieuwedijk. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, de A16 en de A15. Borussia Dortmund won gisteren met 1-0 van Paris Saint-Germain in de halffinale van de Champions League. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de eerste stap naar de finale is gezet voor Borussia. Houdt het stand in de return, denk je? Ja, als je het woord Borussia noemt, dan vechten bij mij twee woorden om voorrang. Dat is verbazing en bewondering. Want verbazing, omdat dit toch een elftal is als je het allemaal ziet. En je mag het niet hardop zeggen, halve finale Champions League. Dan krijg je toch het gevoel van, nou ja, het is een redelijk gewoon goed voetbalelftal. Maar ook niet meer dan dat. En bewondering als je ziet dat ze een pool eerst overleefd hebben. De zwaarste pool in de Champions League. Vervolgens, nou neem die wedstrijd tegen PSV nog eens. Waar ze wankelden ook in de return thuis tegen PSV. Maar toch doorkwamen. Nu Atletico Madrid verslagen hebben. En gisteren ja toch het hele sterke Paris Saint-Germain met soms wat kunst en vliegwerk met 1-0 versloegen. Aan de andere kant zelf ook nog gewoon kansen hadden om wel 2 of 3-0 te komen. Die zijn er ook geweest. En natuurlijk had Paris Saint-Germain het beste van het spel en heeft technisch het beste van het spel. En je kan je bijna niet voorstellen dat dat volgende week stand houdt, die 1-0. Maar het is toch wel een mooi voorbeeld van wat team, eenheid en vechtlust ook kunnen brengen. Zelfs op het allerhoogste niveau. Maar toch denk ik, als je het allemaal optelt, dat Paris Saint-Germain volgende week degene is die uiteindelijk aan het langste eind zal trekken. Maar onderschat ze niet, want dat heb ik nou al 7 keer gedaan. Dus ik durf de 8e keer niet meer zo hard uit te spreken met Borussia Dortmund. Ze blijven mij verbazen, maar wel heel knap. De vrouwen van FC Twente, die konden kampioen worden gisteravond. Maar ze verloren van Fortuna Sittard. Ja. Kampioenszenuwen of niet goed genoeg? Nou ja, de combinatie natuurlijk. Het was wel frappant dat na afloop in ieder interview ze begonnen zelf zonder dat het gevraagd werd uit te leggen dat het niet de kampioenszenuwen waren. Nou, dan weet je wel voldoende als iemand dat al begint te vertellen voordat het gevraagd wordt. Maar natuurlijk moeten we ook eerlijk zijn dat Fortuna Sittard een van de betere ploegen in de eredivisie is naast de top 2. Ajax en Twente gaan ook de bekerfinale spelen. Speelden gisteren ook gewoon een hele goede wedstrijd. En Twente startte nog wel goed, kreeg wat kansen, maar toen dat niet lukte, zakte ze ze weg. Je zag wat moedeloosheid komen en zeker ook wat zenuwen. Nou, het wordt gewoon normaal gesproken eindgoed, al goed hoor voor Twente. Want ze hebben nu twee kansen laten liggen. Ook doordat Ajax met een late treffer PSV versloeg. Want die hoop was er ook nog even dat het in Amsterdam gelijk zou blijven. Verschil is nu 2 punten met nog 1 wedstrijd. En Twente speelt die laatste wedstrijd. Moet er nog wel even 1,5 week wachten thuis tegen Telstar. Het laag geclasseerde Telstar. Waar ze echt normaal gesproken met een heel ruim verschil van moeten gaan winnen. Dus het wordt eindgoed al goed in Twente. Maar het is wel struikelen aan die eindstreep. En die schaal waar men gisteren mee naar Sittard was afgereisd. Die kon gewoon in de tas blijven. En het zal een lange terugreis geweest zijn van Sittard naar Twente. Maar nogmaals, wel de slag verloren. Maar uiteindelijk niet alles verloren. Ze gaan gewoon kampioen worden. Maar struikelend is het wel. Dan de Vuelta. Marianne Vos die gaat aan de leiding inmiddels. Maar ik denk dat vandaag toch veel ogen op Demi Vollering gericht zijn. Ja, vandaag is de eerste echte grote klimetappe met aankomst berg op. Venijnige, nare laatste slotklim. Vollering, er was goed nieuws voor haar gisteren, omdat Realini een belangrijke concurrentenslag verloor. Meer dan 2 minuten op achterstand kwam. Nivia Doma, Longo Borghini, dat zijn de uitdagers vandaag. Vollering zal vol moeten gaan. Heeft nog steeds niet gewonnen dit seizoen. Daar is een soort verhaal over aan het ontstaan sinds het niet verlengen van haar contract. Allemaal een beetje onrustig. Maar ik denk toch met haar inhoud in deze ronde dat ze moet gaan toeslaan. En vandaag is dan wel een hele belangrijke dag. Morgen ook nog bergen, zondag nog bergen. 3 van de 4 dagen. Kortom, zij is wat mij betreft, ondanks alle verhalen en ondanks dat ze nog niet gewonnen heeft, toch echt de uitgesproken favoriet nu in de Vuelta. Maar het moet allemaal nog maar wel blijken vandaag. Gaan we voor zitten met een prachtige, venijnige laatste slotklim. Tom, dankjewel. things he knows are his. He sees a bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride. Iggy Pop, The Passenger. Ster. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Een wetsvoorstel van de EU om berichtendiensten als WhatsApp verplicht detectiesoftware te laten installeren stuit op kritiek van wetenschappers. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van zulke software en noemen het een inbreuk op de privacy van gebruikers. De EU wil de software gebruiken om kindermisbruik te bestrijden. Oplichting via Instagram en Facebook is nog altijd vrij eenvoudig, ondanks maatregelen van de platforms om phishing tegen te gaan. De NOS kon onopgemerkt meekijken met een bende oplichters in Nigeria. Die maakten dagelijks inloggegevens buit, in veel gevallen van Nederlanders. In een half jaar maakte de bende minstens 3200 slachtoffers. De tijdelijke aanleg stijgen voor noodhulp aan Gaza is voor de helft klaar, meldt het Amerikaanse Pentagon. Via een zeecorridor kunnen schepen straks hulpgoederen lossen aan de pier, zodat Gaza de humanitaire hulp krijgt die het nodig heeft, of althans een deel daarvan. Naar verwachting is de pier ergens komende week klaar. En Rusland gebruikt chemische wapens op het slagveld in Oekraïne. Dat zeggen de Verenigde Staten. De wapens zouden ook structureel worden ingezet. Washington stelt dat Moskou daarmee een internationaal verdrag schendt. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, gisteren was een zomerse dag. Vandaag ook weer? Ja, best wel. Temperaturen vergelijkbaar in grote delen van het land. 23 tot 26 graden in het midden, oosten en noorden van het land. Met daarbij veel zonneschijn. In het zuidwesten met name steekt in de middag al een westenwind op. En komt de temperatuur een aantal graden lager uit. En verder krijgen we in een groter deel van het land te maken met onweersbuien. Waren ze gisteren alleen in het uiterste zuiden, is het later vanmiddag en vanavond in het zuiden, midden en oosten. En aan het einde van de avond ook nog in het westen van het land. Fikse onweersbuien die vrij langzaam bewegen. Dat betekent dat lokaal veel regen kan vallen. Er is ook nog kans op hagel en windstoten. Dus dat kunnen echt stevige buien zijn vanavond. En wat betekent dat voor morgen? Morgen is het een stuk frisser. Middagtemperatuur van een graad of 15. In de ochtend veel wolken en af en toe nog een bui. In de middag wordt het wat droger, breekt af en toe de zon door. En als we doorkijken naar het weekend, dan wordt het weer wat warmer. Morgen dus zo'n 14, 15 graden. In het weekend een graad of 17. Zaterdag een grotendeels droge dag. Zondag weer een paar buien. Dankjewel, Johnny. En Erik, hoe gaat het op de weg? Nou ja, door de meivakantie is het relatief rustig op de weg. Naast een paar korte dagelijkse files zijn er wel echt een paar bijzonderheden. Zoals de A2, de Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Kerkdriel stond een auto met pech. Die is inmiddels weer door, maar er staat nog wel 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de A27 bij Dijk in Gorkum, die is nog altijd dicht. Want bij Nieuwedijk is ook een ongeluk gebeurd. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, de A16 en de A15. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij, elke dag plezier. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de tuin der lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Je kiest niet voor pijn bij bewegen, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Het nieuw kabinet kan aan het belastingstelsel gaan sleutelen. Na noodgedwongen jarenlang nee verkopen aan de politiek is de boodschap van de Belastingdienst aan de formatie nu positiever. De computersystemen kunnen vanaf 2027 best veel wijzigingen aan. Zo vertellen ingewijden aan de NOS. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, 2027, dat klinkt toch nog best ver weg. Waarom is het dan toch wel een positieve boodschap aan de formatie? Omdat 2027 nog in de komende regeerperiode valt, als het nieuwe kabinet tenminste de rit uitzit. En belastingen, die verander je als politiek niet zomaar. Ja, wel tariefwijzigingen, kleine wijzigingen, maar grote fundamentele wijzigingen. Die vragen dat er nieuwe plannen moeten komen, dat er wetten moeten komen, dat er computersystemen moeten worden gemaakt en veranderd. En als je iets voor 2020 dus wil hebben veranderd, dan kan je nu al plannen gaan maken. Dan moet je zelfs nu al plannen maken. We spraken met een aantal ingewijden en die zeiden niet alles kan dan in 27 en zeker niet alles tegelijkertijd. Maar er valt echt wel wat te doen aan het belastingstelsel vanaf 2027. En hoe komt het dat ze deze positieve boodschap nu kunnen geven? Ja, omdat de Belastingdienst de ICT-achterstanden snel aan het wegwerken is. Verschillende onderdelen van het belastingstelsel die werken nog op hele oude systemen, soms wel decennia oud. Dat zijn systemen die niet zo flexibel zijn, waar je niet eventjes een tarief makkelijk kan wijzigen. Dan moet je echt helemaal diep in de programmatuur van. Dat kost veel tijd, dat kost veel capaciteit. En ondertussen is die oude Belastingdienst de oude ICT-systemen aan het opschonen, aan het verbeteren, terwijl die oude systemen nog draaiend gehouden worden, omdat ja, daar kan je natuurlijk niet zomaar mee stoppen, want je moet de inkomsten van de staat natuurlijk wel kunnen garanderen. Nou, nu zijn er belastingen die al wel erg vernield zijn, die al wel misschien wel wijzigingen aan kunnen. Dan hebben we bijvoorbeeld over de erf- en schenkbelasting, maar andere belastingen, de inkomstenbelasting en de omzetbelasting, ja, daar moet nog wel een stapje bij gezet worden. Dus de Belastingdienst die zegt ook, gun ons nog wel even wat rust tot 2027. Kom niet te vroeg met grote wijzigingen aan, want anders gaat daar veel capaciteit in zitten. Maar als de achterstanden dan zijn weggewerkt, dan hebben we de tijd en de ruimte om grotere wijzigingen aan te kunnen. En grappig is om dan ook nog wel op te merken dat 2027 klinkt over 3 jaar. Maar voor de Belastingdienst is dat pas over 4 jaar, want je doet natuurlijk aangifte over het jaar ervoor. Dus de systemen hoeven er echt pas in 2027 klaar voor te zijn als er iets veranderd is in 2027. In 2028 klaar. In 2028, ja. Uiteraard. Ja. Een jaartje later, ja. Ja. Maar ze zeggen dus van, nou, jullie kunnen gaan denken aan veranderingen. Wat voor veranderingen? Nou, alleen al het moderniseren van het betalingsverkeer. Je kan overal met een tikkie betalen, maar niet bij de Belastingdienst. Er kan worden gedacht aan btw-tarieven die dan makkelijker veranderd kunnen worden. Maar het grootste punt is toch wel het ontmantelen van het huidige toeslagenstelsel. Zo'n 6 miljoen gezinnen zijn er voor 19 miljard euro van afhankelijk. De wens van de Kamer is vrij kamerbreed om het toeslagenstelsel zoals we het nu kennen af te schaffen. Het systeem met die voorschotten was mede de oorzaak van het toeslagenschandaal. Het is fraudegevoelig, het is gevoelig voor fouten. Maar je kan het ook niet in één keer afschaffen, want veel gezinnen zijn er echt financieel van afhankelijk. Dus je moet andere manieren gaan zoeken om te compenseren. Je moet het ontmantelen van dat stelsel stapsgewijs gaan doen. De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar het fraudebeleid, die zegt ja, er is politieke lef nodig. Dus de vraag is of de formerende partijen één gezamenlijke lijn weten te vinden hoe ze willen gaan werken aan het ontmantelen van dat systeem. Want de plannen moeten wel al gemaakt worden. De wetten moeten de komende jaren worden ingediend, zodat dan vanaf 27 al die eerste stappen gezet kunnen worden. Nou, de Belastingdienst zal in ieder geval blij zijn dat ze een positieve boodschap hebben aan de partijen die rond die formatietafel zitten. Hebben ze alleen maar positieve boodschappen ook? Nee, want er hangen een paar grote donkere wolken nog boven de Belastingdienst. In augustus en september worden er nog uitspraken van de Hoge Raad verwacht over box 3, de spaartax. De spaartax die aan het begin van de kabinetsperiode werd waarvan de Hoge Raad uitsprak, ja, dit is niet de manier waarop het mag. Dat huidige stelsel werd toen stopgezet. Er werd een tijdelijke regeling in werking gesteld. Maar de vrees is dat die tijdelijke regeling ook niet mag. Nou, dan is er een probleem als de Hoge Raad die uitspraak doet. Een financieel probleem, misschien wel van 4 miljard. Maar ook een capaciteitsprobleem, want dan moet de Belastingdienst weer gaan terugbetalen. Dat vraagt ICT-capaciteit. Nou, de staatssecretaris heeft al in debatten gezegd, we zijn erop voorbereid, we gaan ons erop voorbereiden. Maar het is ook aan de Kamer en het nieuwe kabinet om ervoor te zorgen dat ondanks een mogelijke hersteloperatie dan toch ingezet blijft worden op de capaciteit die de vernieuwing van de belastingssystemen moet waarborgen, zodat er daar wel de moderniseringsslag kan worden blijven gemaakt. Ja, maar veel zal dus afhangen van wat het nieuwe kabinet gaat doen. Hoe staat het met de formatie? Want dit is een beetje een rustig weekje, maar wie weet vang jij wat op? Ja, het is een beetje stilte voor de storm, want volgende week wordt een spannende week. Dan gaan de vier partijen weer met z'n allen om tafel. Dat is deze week niet gebeurd. De partijen hadden iets meer afstand, iets meer rust en iets meer tijd met de eigen partij om te bepalen wat ze eigenlijk willen. Maar volgende week wordt het dus weer samen. Dan moeten de partijen gaan uitspreken naar elkaar toe of ze ook bereid zijn tot concessies waar de compromissen gesloten moeten worden. Het is een korte week, want het is de Hemelvaartsweek. Maar het is wel een week die belangrijk is, want de deadline is de woensdag daarna al. En dan moeten de partijen dus eruit zijn op hoofdlijnen of niet. Maar de wens is dat ze er wel uitkomen op hoofdlijnen, want er moeten dingen gaan veranderen. En dan moet dus duidelijk gaan worden of er ook veranderingen in het belasting- en toeslagenstelsel door deze partijen wordt afgesproken. Roel, dankjewel. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via de gratis Radio 1-app. In Engeland en Wales zijn lokale verkiezingen. En volgens de peilingen staat de zittende conservatieve partij een groot verlies te wachten. Verenigd Koninkrijk-correspondent Fleur Launsbach, jij bent in de Engelse kustplaats Blackpool. Waar kunnen de Britten vandaag voor stemmen? Ja, nou, ja, deze dag staat al lange tijd met grote letters in de agenda's. En wordt ook een beetje angstvallig naar gekeken door de regeringspartij. Want het zijn lokale verkiezingen in heel Engeland en Wales. En er wordt dan dus gestemd op gemeenteraadsleden en burgemeesters. En in Blackpool, waar ik ben, wordt ook een afgevaardigde naar Westminster gestuurd. En ja, dit wordt wel gezien als een soort test voor de huidige regering. Kan serieuze gevolgen hebben voor de premier, Rishi Sunak. Bijvoorbeeld bij een nederlaag. Dan zou zijn partij ervoor kunnen kiezen om hem te toppelen, te vervangen. Dus het wordt een beetje gezien als een graadmeter en een mogelijk moment om te plotten. Je bent in Blackpool. Is nog een reden waarom je voor Blackpool hebt gekozen? Ja, zeker. Ja. Dus hier komt eigenlijk alles samen. Dus de lokale verkiezingen zijn vaak ook een soort van ratje toe aan verkiezingen. Hier stemmen ze zowel voor gemeenteleden als voor een afgevaardigde naar Westminster, een MP. En Blackpool is ook wel een interessante casus. Je kan het bijna een beetje zien als een metafoor voor wat je ziet in grote delen van het land, vooral in het noorden. Blackpool is dus een soort vervallen kustplaats in de Red Wall. En dat is het gebied wat onder die belofte van dat alles beter zou worden in 2019 onder Boris Johnson stemden zij toen massaal voor de Conservatieve Partij. Terwijl dat voorheen altijd gebieden waren van de Labour-partij. En het is ook een gebied waar heel veel mensen op Brexit hebben gestemd. Hier 65%. Maar Brexit heeft heel weinig opgeleverd voor Blackpool. Ze hoopten natuurlijk hier op meer investeringen, betere economie, maar dat is allemaal niet gebeurd. Dus wat je hier spreekt is heel een teleurgestelde, gedesillusioneerde kiezer die niet zoveel hoop meer heeft in het politieke systeem. En ook de lokale parlementariër die heeft ook veel beloofd, maar die moest aftreden vanwege een corruptieschandaal. Die was eigenlijk vooral bezig met zijn eigen zak vullen. Dus het voelt hier, mensen voelen zich hier verraden. Dus ik heb veel gepraat met mensen. We hebben er ook een stukje van. We were all lied to about Brexit, wasn't we? Do you know what I mean? We were told it was the end of the rainbow, golden pots and all that, and it didn't happen. Nou, vertaal maar even. Ja, dus. Behoorlijk accent. Het is een mooi accent. Ja. Ja, klopt. Ja, dan moet je even een paar keer goed luisteren. Maar dit is, hij heeft het in ieder geval over iedereen heeft tegen ons gelogen over Brexit. Hè? Het is allemaal ons hebben bergen beloofd, maar die zijn niet geleverd. Wat wordt er verwacht van die verkiezingen in Blackpool? Nou, we zien hier, volgens de peilingen, is de kans groot dat dit gebied naar Labour gaat. En dat is natuurlijk ook iets wat we landelijk zien in de peilingen. Labour staat er eigenlijk al een lange tijd echt op kop en flink voor. Volgens mij heb ik daar ook iemand over gesproken. What are you voting? Labour. Okay, and is that the first time? Or... Yes. Oh, interesting. And yeah. What makes you vote Labour tomorrow? I just want to see what happens. Yeah. And are you happy with what the Tories have delivered on? None of them. I'm not happy with anything. So we've got to go for something different this time. Just to see if there is going to be a difference. Ja, dus dat hoor je ook heel veel op straat als je met mensen spreekt. Dus van ja, eigenlijk heeft niemand echt ons veel gebracht hier in Blackpool. Ook nog goed om te weten van Blackpool is een plek die in de 60e jaren echt een enorme swinging stad was. Wat echt een vakantieoord was voor een heleboel mensen. Het was heel populair. Maar het is eigenlijk al decennia lang in verval. Dus dat hoor je hier veel mensen van ja, het is hier altijd al veel beloofd. Maar het levert weinig op. En er is nog een andere kaper op de kust hier. En dat heet dat is een partij die heet Reform UK. En de ironie is, dat is de voormalige Brexit Party. Dus, en die is hier ook nog best wel groot eigenlijk. Dat zou best wel eens de tweede grote partij kunnen worden. En dat is ook wel symbolisch voor wat er in het land speelt. Als we dus later de landelijke verkiezingen gaan zien. Want Reform is eigenlijk die uitdager op rechts. Die dus, weet je, net als dat de PVV was voor de VVD. Die haalt dus aan de rechterkant de regerende partij in. En dat zie je hier ook gebeuren. Kunnen de conservatieven dan nog wel iets doen om de schade te beperken? Ja, nou, als het echt een hele grote nederlaag wordt na vandaag, dus dan we krijgen morgen de resultaten, dan kan je dus zien dat er een opstand komt binnen de conservatieve partij. Die hebben namelijk steeds een beetje de rebellen hebben steeds verwezen naar dit moment als een test eigenlijk. Maar stel nou dat het verlies niet zo groot is, dat het een beetje met een sisser afloopt. En dat bijvoorbeeld de burgemeesterposten, waar we ook voor wordt gekozen vandaag, dat de bekendste burgemeesterposten in Birmingham en Tees Valley, die zijn vrij bekend, die burgemeesters van de Conservatieve Partij. Als zij wel blijven zitten, dan kunnen ze daar nog naar wijzen als dat een succes is. En als er dus niet een opstand komt binnen de partij, dan kan premier Sunak misschien de landelijke stemming nog uitstellen tot de herfst. Dan hoopt hij natuurlijk dat tegen die tijd de economie is aangetrokken. Dat hij zoveel mogelijk immigranten het land heeft uitgezet met zijn nieuwe Rwanda-beleid, waar hij heel druk mee is. En dat misschien, als je nog een lange tijd hebt tot de verkiezingen, dat de kans ook nog wel aanwezig is dat oppositiepartijen tegen een schandaal aanlopen, waardoor ze ook weer de kiezers van zich vervreemden. Dus ik denk dat hij dit soort dingen als hoop heeft. En het hangt dus een beetje vanaf met wat er vandaag uit de stembus komt rollen. Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Launsma. Wordt het witte goud in de toekomst met machines geoogst? Dat vraagt het AD zich af. In de krant een groot stuk over het steken van asperges met hulp van machines. Het is voor telers in Nederland namelijk steeds moeilijker om aan stekers te komen. Gewoon mensen die het doen, ook personeel uit het buitenland, staat er minder vaak voor te trappelen, zo blijkt. En nu dus lijkt een oogstmachine misschien wel de uitkomst. Daar wordt nu in Grashoek in Limburg ook mee geëxperimenteerd. Per seconde kan die wel 16 asperges naar boven halen. Maar zitten telers daar eigenlijk op te wachten? Nou, teler Jan van Gerven heeft zo zijn bedenkingen, dat zegt hij in het AD. Hij verwacht dat als de machines straks het werk overnemen, de asperge een bulkproduct wordt en de productie dan verplaatst wordt naar Oost-Europa, waar veel meer ruimte is. En dat is zonde, zegt hij. Nergens is de grond zo goed als in Brabant en Limburg. Hier hebben we een lichte zandgrond en daardoor smaken asperges hier het best. Heb je ze al gegeten? Zeker. Lekker zijn ze weer. Wow. Ja, heerlijk. En veel vragen naar een gevonden portemonnee in Doesburg. Is het een schat of is het een grap? Vraagt Omroep Gelderland zich af. Onlangs werd in een vijver in Doesburg dus een oude portemonnee met munten gevonden. Heel even werd gehoopt op iets heel zeldzaams, maar al snel zag de stadsarcheoloog dat het weinig waard was eigenlijk. De munten bleken honderden aluminium schijfjes te zijn. Maar geen teleurstelling bij hem, bij de stadsarcheoloog, want hij wil graag weten hoe die muntjes in de vijver terechtkwamen. Daar is je een archeoloog voor. Hij heeft meerdere scenario's in zijn hoofd. Zouden kinderen kunnen zijn geweest die het ergens hebben achtergelaten tijdens het spelen? Of het kan volgens hem ook een grap zijn van iemand die denkt, daar tuinen ze later vast nog een keertje in. Nou, dat is dus ook gebeurd in Doesburg. En met temperaturen boven de 25 graden is het gezellig druk in de ijssalons de afgelopen dagen. Want als het opeens zomer is, dan hoort natuurlijk een ijsko erbij voor veel mensen. En haar nieuws die ging langs bij een ijssalon in Blaricum. En hoe smaakt die? Oh, verrukkelijk. Genieten. Ik heb een snipperdag genomen. Ik dacht, vandaag neem ik het ervan. En wat voor ijsje had u? Walnoot. Limoncello, oma's cake en groene appel. Rumrozijnen. Ik denk, nou, word ik misschien nog iets vrolijker. Nou, toch een leuke traditie. Een mooie zomerdag met een familie een ijsje halen. Toch? Snipperdag, die term had ik heel lang niet meer gehoord. Nee, dat klopt. Sommige mensen kunnen dat gewoon doen, hè? Nou, waarschijnlijk doen die ijssalons vandaag ook wel weer goede zaken. Want ook vandaag dus is het maximum temperatuur een graad of 25. Morgen is het voorlopig weer even afgelopen. Dat hoorden we net van Johnny. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, naast een paar korte dagelijkse files de meeste problemen nu op de A27 bij daar richting Gorinchem. Er gebeurde eerder vanochtend een ongeluk bij Nieuwedijk. De weg is nog altijd dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, de A16 en de A15. Het NOS Radio 1 Journaal. Babe, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. But nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Cold heart, fever dream, running shivers down my spine. How you make believe? Your face, will you fade away? Am I delirious? Are you serious? It doesn't matter if you're real or fake. Babe, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. Nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Sweet intoxicated love. Nothing to lose. Douwe Bob. Het is 7:08. Over 3 maanden zijn de Olympische Spelen in Parijs. Maar er zijn nog zorgen over de waterkwaliteit van de Seine. Daarin worden straks zwemcompetities gehouden. Maar de beroemde rivier dwars door Parijs is nu nog te vies. Correspondent Frank Renaud. Frank, vandaag wordt een oplossing gepresenteerd voor dat vieze water van de Seine. Welke oplossing? Nou, ik sta op dit moment in het oosten van Parijs bij een enorme bouwplaats met hoogwerkers, kranen en als ik hier recht voor me kijk, een gat in de grond, zo zou je het kunnen zeggen, maar dan wel van 50 meter diameter. Dus echt een enorm gat met allemaal witte zeilen eroverheen. En dat is een immens en ondergronds waterbassin dat vanochtend over 2 uur wordt geïnaugureerd. Dat bassin is 20 Olympische zwembaden groot. Er kan 50.000 kuub water in. En de bedoeling is dat er regenwater in wordt verzameld. Nu is het nog zo dat bij hevige regenval de riolen in Parijs overstromen. En dat vuile rioolwater, inclusief menselijke uitwerpselen, dat komt dan in de Seine terecht. In het water dus, waar straks gezwommen wordt tijdens de Olympische Spelen. Nou, dat is gevaarlijk, dat kun je je voorstellen. Slecht voor de gezondheid. Dus daarom wordt regenwater nu naar dit enorme ondergrondse bassin geleid, zodat de riolen niet overstromen en er dus geen menselijke uitwerpselen in de Seine komen. Nou, dat het gevaarlijk is, kan ik me inderdaad voorstellen. Maar is het echt gevaar? Ja, hoe groot is dat gevaar? Nou ja, het is al 100 jaar verboden om in de Seine in Parijs te zwemmen. Dus dat zegt wel wat natuurlijk. Hè. De autoriteiten hier houden zelf regelmatig metingen. Vorig jaar bij testen voor de Olympische Spelen kwam er aan het licht dat er te veel bacteriën in het Seinewater zaten. Ook de E. coli-bacterie onder andere, die dus in menselijke uitwerpselen zit. Nou, er is een milieuorganisatie, Surfrider, die test nu elke 2 weken de kwaliteit van de Seine. En wij mochten een ochtend met ze mee. We staan op een kade langs de Seine in hartje Parijs. Alors ici au niveau du pont Alexandre III, on effectue des prélèvements depuis septembre 2023 pour pouvoir tester la qualité bactériologique de l'eau de la Seine. Milieuorganisatie Surfrider neemt hier watermonsters om te kijken welke bacteriën er in de Seine zitten, vertelt Lucie Sekala van de organisatie. Ze heeft een soort uitschuifbare hengel bij zich waar een bekertje aan vastzit aan het eind. En die hengel beweegt ze nu vanaf de kade naar het water toe. En het bekertje verdwijnt onder water. Dan komt hij weer boven en het Seinewater wordt nu in een apart potje geschonken. En dat gaat in een koeltas en die wordt straks naar het laboratorium gestuurd. Et on observe depuis septembre 2023 un bruit de fond, c'est-à-dire une constance du niveau bactériologique de la Seine avec des prélèvements toujours au-dessus des normes imposées par la directive européenne pour des eaux de baignade. Surfrider doet dit soort test al sinds september vorig jaar en bijna altijd is de uitslag hetzelfde. Er zitten meer bacteriën in het water dan wat volgens de Europese Unie veilig is voor zwemwater. Avec des seuils comme observé au niveau bactériologique, il peut y avoir des risques sanitaires pour les baigneurs. Zwemmen in dit water brengt gezondheidsrisico's met zich mee, zegt Lucie Segala. Ça peut aller de pathologie légère avec. Je kunt er buikgriep van krijgen, maar ook ernstige bacteriële infecties. Staphylococcus doré par exemple. Frank, een van de oplossingen die ze hebben bedacht is dus dat waterbassin waar hij het net over had. Maar is dat genoeg? Nou, het bassin alleen nee is niet genoeg. Als er echt hele zware regenval is, dan is het bassin nog steeds niet groot genoeg. Dan kan het de neerslag niet aan, beamen ook de autoriteiten. En daarom wordt er meer gedaan in Parijs. Er is de afgelopen jaren 1,4 miljard euro geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. Er zijn waterzuiveringsinstallaties gebouwd en gerenoveerd. Aansluitingen van huizen op het riool zijn verbeterd. En woonboten in de Seine, die mogen niet meer lozen in de Seine, hun toilet. Dat gebeurt tot nu toe wel. Nou, de hoop is dat al die maatregelen samen afdoende zullen zijn, zodat er in juli en augustus gewoon de triathlon en de competities open water zwemmen kunnen worden gehouden in de Seine, maar dan zonder dat sporters ziek worden. Frank, dankjewel. Correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. NPO Radio 1. De nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Luister zaterdagavond vanaf 6:30. Ster.

Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor €1. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Rusland gebruikt chemische wapens in de oorlog in Oekraïne, zegt Amerika. In februari kwamen Oekraïnse commandanten ook al met die beschuldiging. Het zou onder meer gaan om een middel dat al in de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt door de Duitsers. Expert chemische en biologische wapens Jean-Pascal Zanders. Goedemorgen. Goedemorgen. De Amerikanen noemen chloropicrine. Wat is dat? Ja. Chloropicrine is een agens dat, zoals u net zei, voor het eerst gebruikt is geworden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is een vorm van een irritant, net zoals een ander agens gebruikt door de Russen uit CS-traangas bijvoorbeeld. Maar het heeft een heftiger werking. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is het ook gebruikt geworden als een braakagent, met als bedoeling de geallieerde soldaten te forceren hun gasmasker af te nemen door het feit dat ze moesten overgeven in hun gasmasker. Maar het kan ook hevige irritaties veroorzaken in de longen en andere plaatsen indien het ingeademd wordt. Ja, want betekent het dat zo'n gasmasker er niet tegen bestand is? Wel, de moderne gasmaskers zijn daar natuurlijk veel beter tegen bestand dan hetgeen dat men had tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus als ze de Oekraïners nu gasmaskers opzetten, dan hebben ze er geen last van? Toch veel minder, maar daar raakt u net een van de problemen aan. Het feit is dat op vandaag eigenlijk niemand grote verwachtingen heeft van chemische oorlogsvoering. Dus zelfs met het gebruik van een traangas zoals CS of CN, de soldaten hadden geen gasmaskers, ze hadden ook zeer weinig militaire training over het vechten in een chemisch besmette omgeving. Dus de soldaten waren onbeschermd, ze panikeerden en ze vluchtten uit de loopgrachten, waardoor dat ze dan door gewoon geweervuur of artillerie konden getroffen worden. Dus op dit moment worden de Oekraïense soldaten ook getraind om die angst te overkomen en niet weg te vluchten uit de grachten. En ze krijgen ook betere beschermingsmateriaal uiteraard. Deze stoffen zijn verboden, hè, om te gebruiken, ja, in een oorlog. Inderdaad, die zijn verboden onder de Chemische Wapensconventie. Dus die reeds 26 jaar van kracht is. Dus elke toxische stof met als doel ingezet te worden als een middel tot oorlogsvoering is verboden. Het probleem stelt zich wel dat heel veel van die stoffen ook legitieme toepassingen kennen, bijvoorbeeld in de landbouw in de Verenigde Staten. Chloropicrine wordt bijvoorbeeld gebruikt om de bodem te ontsmetten van microben, zwammen en dat soort zaken. Maar dat wordt dan in de grond gespoten. Ja, maar traangas wordt bijvoorbeeld wel gebruikt door de politie tegen demonstranten. Dus dat mag blijkbaar wel, maar in een oorlog mag je het niet. Dus onder de definitie van een chemisch wapen, en hier zitten we natuurlijk in een iets wat complexe juridische redenering, maar elke toxische stof is verboden onder de Chemische Wapensconventie. Er zijn vier categorieën van toepassingen waaronder, als ze voor die toepassingen gebruikt worden, dat die stoffen niet als chemisch wapen worden gezien. Dus met andere woorden, de toepassing door de politie is niet het gebruik van een chemisch wapen. Wow, complexe redenering, maar er zijn die legitieme toepassingen omdat de stoffen dubbel gebruik hebben. Zijn er eigenlijk echt bewijzen dat Rusland dit gebruikt? Op dit moment moeten we zeggen dat sinds het einde van vorig jaar het aantal beschuldigingen over het gebruik dus van irriterende gassen is toegenomen. Op dit moment zitten we boven de 350 meldingen. Dat betekent dat er meer dan 6 incidenten per dag zijn. Dat is een groot aantal, die worden gedocumenteerd en die beschuldigingen worden overgemaakt aan het secretariaat van de OPCW in Den Haag. En de Oekraïners, andersom, gebruiken die het? Er zijn een aantal incidenten geweest. Ik heb weten over 2 of 3 begin vorig jaar. Maar er is een sterke reactie geweest, zowel van de niet-governementele organisaties als in diplomatieke middens. En mijn indruk is dat dat ook onmiddellijk gestopt is. Het zijn granaten die gebruikt worden uit de Sovjet-tijd. En die granaten waren ook voorradig in Oekraïne. En de kans is heel groot dat die granaten ingezet zijn geworden zonder veel daarover na te denken. Maar voor zover ik weet is dat volledig gestopt. Dank u wel, Jean-Pascal Sanders, expert chemische en biologische wapens. Het is 8:10. Nu 91, de beroepsorganisatie voor zorgmedewerkers, roept de achterban op om vanmiddag om 14:00 het werk 2 minuten neer te leggen. Ze willen dat er een einde komt aan het geweld tegen zorgmedewerkers. Aanleiding voor de actie is een steekpartij in een GGZ-instelling in Heerlen, waarbij vorige week een zorgverlener overleed. Femke Merel van Kooten, voorzitter van de beroepsorganisatie Nu 91, zegt dat het geweld tegen hulpverleners toeneemt. Als beroepsorganisatie doen wij regelmatig een peiling, nu jaarlijks. En vorig jaar was 87% van de respondenten was het slachtoffer van dus agressie in de zorg. Dat kan gaan om schoppen, slaan, spugen, maar ook doodsbedreigingen. Zowel in real life als dus op online media. Maar ook echt fysiek geweld, ja. En wat voor fysiek geweld is nou, dat dan? Bijvoorbeeld dus tegen de muur gezet worden, keel dicht knijpen, ook echt gebroken botten. Dus een gebroken sleutelbeen was een voorbeeld wat gisteren ook weer langskwam. Gewoon echt vastpakken, knijpen. Ja. Echt fysiek geweld. En zijn er cijfers van of melden mensen het vaak niet eens meer? We hebben natuurlijk een onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat meer dan 40% ook wekelijks, zelfs dagelijks, te maken krijgt met agressie in het werk. Dus een veilige werkomgeving is ver te zoeken. En meestal is het rondom oud en nieuw nieuws dat er hulpverleners in gevaar komen door agressie en geweld tijdens hun werk. Maar eigenlijk is het jaar rond. Het is eigenlijk dus dagelijkse kost voor zorgmedewerkers in hun werk, dat zij zich bedreigd voelen, maar ook daadwerkelijk aan worden gevallen. Dat er met dingen gegooid wordt. En dat heeft verschillende redenen. Een van die mensen is verpleegkundige Martijn van Loo uit Ermelo. Hij heeft geregeld te maken gehad met agressie tijdens zijn werk. Verslaggever Roel Pauw sprak met hem. Ik ben verpleegkundige bij een GGZ-instelling op een acute opnameafdeling. Het gaat vooral echt om ernstige crisissituaties die niet meer thuis te behandelen zijn. Eigenlijk ook een groot percentage die te maken heeft met een gedwongen opname. U doet dit werk sinds 2003. Wat bent u zelf in al die jaren tegengekomen aan agressie? Uitschelden, krabben. Daar is vroegere werkzaamheden waar je veel al in bed stond. Weet je, tijdens het draaien ook wel eens gekrapt of geslagen. Nu op de opnameafdeling is het vooral inderdaad ook wel dreigen met.

ons onderzoek zegt eigenlijk van ja, de goede suggesties die ik bij mijn werkgever doe om mijn werkomgeving veiliger te maken, worden niet opgevolgd. Daar wordt niet naar geluisterd. Dus daar ligt ook nog een hele grote kans voor de werkgever van alsjeblieft luister naar je medewerkers. Want misschien is er wel een extra deur nodig wat het werk op de afdeling veiliger maakt. Misschien moet er met bijvoorbeeld dus plastic borden en bestek gewerkt gaan worden in plaats van met glas en met messen. Er zijn verschillende suggesties mogelijk en luister daarnaar. Er zijn ook zorginstellingen die werken met gele en rode kaarten. Dan is aan de voorkant al duidelijk, ook voor de patiënt en ook voor de familie, als ik bepaald gedrag vertoon, heeft het consequenties. Dat is dan heel helder. En ja, dan is het voor de zorgmedewerker ook heel helder van oké, tot hier en niet verder. Ik kan hier gewoon een streep trekken. Sam Femke Merel van Kooten, voorzitter van beroepsorganisatie Nu 91. Unilever verdient nog tientallen miljoenen aan Rusland, heeft RTL Z onderzocht. Na de Russische invasie in Oekraïne ruim 2 jaar geleden beloofde Unilever dat er geen geld meer van of naar de Russische tak zou stromen van het bedrijf. En nu blijkt uit onderzoek dat het hoofdkantoor sindsdien toch 200 miljoen euro heeft ontvangen van de Russische tak van het bedrijf. Tegenover RTL erkent Unilever de betalingen, maar zegt dat het te maken heeft met het afkopen van intellectueel eigendom. De premie voor de autoverzekering gaat weer omhoog, dat schrijft het FD. Verzekeraars zijn meer geld kwijt aan de kosten van schadeherstel of de reparatie van dure elektronica en auto's. En om die kosten te kunnen dekken, moeten de premies omhoog, zeggen Nationale Nederlanden en Achmea tegen dat FD. Volgens de krant zien we dat nu al terug. In de eerste maanden van het jaar is de premie al met ruim 8% gestegen. De nieuwe premier van de Solomon-eilanden blijft China gezind, schrijft ABC Australië. Jeremia Manele, die als winnaar uit de verkiezingen is gekomen, wil de warme banden met China aanhouden, maar lijkt volgens ABC minder op ramkoers met vergelegen buur Australië te willen gaan liggen dan zijn voorganger. De Solomon-eilanden zijn strategisch gelegen in de Stille Oceaan, vandaar dat China er een veiligheidspact mee sloot, tot grote zorg van Australië. Er dreigt een staking in het openbaar vervoer in Twente. Gisteren liep een ultimatum van vakbond FNV af. Eigenlijk hadden vervoerder Arriva en vakbond FNV 2 maanden geleden al een deal gesloten over betere werkomstandigheden. Maar die heeft Arriva nog niet doorgevoerd, zegt de bond bij Regio Omroep Oost. Uiteindelijk hadden wij op 12 maart daar een resultaat liggen. En blijkbaar heeft de werkgever er toch voor gekozen om de invoering van die nieuwe roosters op basis van de juiste rij- en rusttijden toch nog uit te stellen. En dat is ons rouw op het dak gevallen. En daarom wil de FNV al dat maandag de eerste stakingen zijn in het Twentse busvervoer. Arriva wil dat tegen proberen te houden bij de rechter. En de man achter deze typische sound is overleden. Voor veel mensen van onze generatie, heel bekend nummer, Mr. Blue Sky van ILO, bandleider Jeff Lynne, die heeft op X laten weten dat toetsenist Richard Tandy is overleden. Naast pianist en toetsenist was Tandy ook de rechterhand van Lynne. En ook hielp hij mee met het arrangeren van de strijkers en zorgde hier voor de achtergrondzang. Richard Tandy was 76 jaar. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, door de meivakantie is het relatief rustig op de weg. Toch zijn er een paar bijzonderheden, waaronder de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg was een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterreis ook is dicht en dat kost je 20 minuten extra. En de A27 dan, Breda richting Gorkum. Die is nog altijd dicht, want er gebeurde een ongeluk bij een nieuwe dijk vanochtend vroeg. Er is nu een spoedreparatie aan de gang. De vangrail wordt gerepareerd. Omrijden kan nog via Dordrecht over de A59, de A16 en de A15. Er waren vannacht opnieuw hevige rellen in Georgië. Duizenden mensen protesteerden vanwege de stemming in het parlement over de omstreden wet over buitenlandse agenten. Veel Georgiërs zien dat als een stap naar een autoritaire samenleving en bovendien gericht tegen de toenadering tot de Europese Unie. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, hoe was het vannacht in Tbilisi, de hoofdstad dus? Nou, het was weer enorm onrustig, net als trouwens de avond en de nacht daarvoor. De afgelopen dagen hebben we herhaaldelijk gezien dat er schermutselingen waren tussen duizenden demonstranten die zich hebben verzameld rond het parlementsgebouw in het centrum van Tbilisi. En de oproeppolitie die heeft de gummiknuppel gebruikt, peperspray gebruikt tegen demonstranten. Er zijn meerdere gewonden gevallen en afgelopen nacht tot in de kleine uurtjes, tot diep in de nacht, waren dus die schermutselingen en zijn er naar verluid tenminste 8 mensen opgepakt. Deze wet is nog niet definitief aangenomen. Wat is dan de volgende stap? Ja, die wet die wordt in verschillende lezingen wordt die aangenomen. Gisteravond laat is de wet in tweede lezing erdoor gekomen met een ruime meerderheid. 83 van de 150 parlementsleden hebben voorgestemd. Dat zijn leden van de regerende partij, de Georgische Droom. De volgende en laatste etappe, dat is dan de derde lezing, die zal waarschijnlijk op 17 mei plaatsvinden. En daarna is er nog een kort traject. Dan zal waarschijnlijk de kans dat die wet niet wordt aangenomen is vrijwel nihil. Dus die wet die komt er dan door. Dan zal de president, Zorapashvili, die zal waarschijnlijk haar veto uitspreken. En dan moet opnieuw het parlement, en dat zal ook geen probleem zijn, dat veto weer ongedaan maken. Ja, dus de president die is het ook niet mee eens. Maar waarom wil de regering die wet wel graag invoeren? Nou ja, de regering zegt, de wet heet ook formeel een wet op de transparantie van buitenlandse invloed. De regering zegt van ja, we moeten controleren in hoeverre het buitenland invloed heeft op interne aangelegenheden in Georgië. En daarom noemt de oppositie dit een Russische wet. Want die wet is vrijwel geheel geënt op een soortgelijke wet die al een jaar of 10 in Rusland bestaat. En in Rusland wordt gebruikt om allerlei organisaties, vooral NGO's, om die onschadelijk te maken, ook individuen. En de oppositie in Georgië is bang dat de regering dit op eenzelfde manier zal gaan gebruiken. Niet om te kijken naar, of niet om de lobbyactiviteiten van bepaalde groepen te controleren. Dat was de reden dat in 1938 in de Verenigde Staten een wet op buitenlandse agenten is aangenomen. Maar die gaat heel strikt over dat soort activiteiten. Maar deze wetten, dit soort wetten, zoals in Rusland, zoals nu ook in Georgië, die zijn vooral gericht tegen de burgersamenleving, tegen NGO's, die vaak niet kunnen bestaan zonder enige financiering vanuit het buitenland. Denk aan organisaties die zich bezighouden met bevordering van de democratie, met hulp aan drugsverslaafden en allerlei hulporganisaties. Ja. Die hebben altijd wel enige financiering uit het buitenland. En dat wil die regering, dat wil de regerende partij nu gaan invoeren om meer controle te krijgen over die samenleving. Ook met het oog bijvoorbeeld op de aankomende parlementsverkiezingen in het komende najaar. Want dan zijn die verkiezingen, maar dat kan dus ook tegen ze werken. Dat kan tegen ze werken. Je moet zien hoe dit verder zal gaan. Je ziet nu dat er steeds meer mensen zich aansluiten bij die protesten. Dat ook mensen die misschien niet zo politiek betrokken waren toch denken van ja, nu wordt er een rode lijn overschreden. Dus het heeft onvoorspelbare gevolgen. Vooral ook omdat heel veel van die mensen die meedoen aan die protesten inderdaad bang zijn dat deze wet een dikke streep haalt door de aspiraties van Georgië om vroeg of laat lid te worden van de Europese Unie. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ik ben verloren, oui je suis perdu. Kan je me horen, zoek je continu. Ben attend que zijn op geboren, ma malentendu. Écoute-moi, écoute-moi, oh ja, menu. Ik hoor je stem et toi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. van binnen ben ik daar. We hadden niks, maar we hadden toch elkaar. Heb je hoe het u passé? Moi, ici et toi là-bas. C'est la vie, oui, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Ik roep je elke nacht. Attendez, zing hoe het vroeger was. Enchanté, ik hoor je stem et toi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Luister naar me. Écoutez-moi van Cloud. We gaan luisteren over een uur naar Herman van der Zandt. Ja, de Stand.nl. Het gaat over de scherm. Wij zitten hier ook allemaal achter schermen. Jullie hebben er wel 6 bij elkaar. Met z'n tweeën. We doen het niet voor minder. Ik heb de 7e meegenomen. Het gaat over de schermtijd niet van ons, maar ja, misschien ook wel enigszins, maar vooral voor kinderen. Stelling is, de schermtijd van kinderen moet drastisch worden beperkt. Want kinderen tot 6 jaar oud, hun schermtijd is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld, blijkt uit onderzoek. Al die uren achter mobieltjes en iPads hebben negatieve gevolgen voor de gezondheid. Motorische ontwikkeling gaat achteruit. Ze slapen minder goed. Emoties kunnen ze minder goed reguleren dan eerst. In Frankrijk staat het onderwerp al hoog op de agenda. Een commissie kwam erop vol adviezen aan de ouders. Dringend aangeraden bijvoorbeeld kinderen tot 3 nooit achter een scherm te zetten. Maar hoe krijg je dat nog voor elkaar in deze digitale tijd? Beperking van de schermtijd voor de kinderen. In Nederland zijn er nu geen richtlijnen. Maar ik wil weten, hoe pakt u het aan? Neemt u uzelf voor de schermtijd van de kinderen te beperken? Mislukt dat dan altijd? Bij mij in ieder geval wel. En de vraag ook of je zelf wel het goede voorbeeld geeft. Ik wil het horen. Schermtijd van kinderen moet drastisch worden beperkt. Via Stand.nl, via de Radio 1 app. Dat zijn allebei schermen. Maar u kan ook gewoon de ouderwetse telefoonlijn, huislijn 0800 1101. Ster. In Museum No Hero, Beeldhonger, Hunger nach Bildern, schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Oplichting via Instagram en Facebook is nog altijd vrij eenvoudig, ondanks maatregelen van die platforms om phishing tegen te gaan. De NOS kon ongemerkt meekijken met een bende oplichters in Nigeria. Die maakten dagelijks inloggegevens buiten, in veel gevallen van Nederlanders. In een half jaar maakte de bende minimaal 3200 slachtoffers. De Belastingdienst is optimistisch over de vernieuwing van zijn computersystemen, stelt een nieuw kabinet in staat om veranderingen soepeler door te voeren, zeggen ingewijden tegen de NOS. De afgelopen jaren waren eenvoudige wijzigingen in bijvoorbeeld de BTW lastig door verouderde systemen, maar vanaf 2027 moet het bij de fiscus allemaal beter worden. Op het slagveld in Oekraïne gebruikt Rusland chemische wapens. Volgens de VS worden die ook structureel ingezet. Washington stelt dat Moskou daarmee een internationaal verdrag schendt. De rechtszaak tegen Harvey Weinstein over seksueel misbruik moet opnieuw. Een gerechtshof in New York draaide vorige week zijn veroordeling uit 2020 terug, omdat de oud-filmproducent geen eerlijk proces zou hebben gehad. Weinstein kreeg toen 23 jaar cel voor seksueel misbruik van 2 vrouwen. En in safaripark Beekse Bergen is een chimpansee overleden na een gevecht met soortgenoten. Het dier overleefde de ruzie eerst, maar raakte ernstig gewond, schrijft Omroep Brabant. De chimpansee overleed op de operatietafel. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, warmte en zon nog vandaag? Ja, zeker. Het is al best wel warm op dit moment. 15 graden in Noord-Nederland en zo'n 18 graden in het midden en zuiden. En die temperatuur loopt verder op. De wind waait momenteel overal uit het oosten. En in het noorden, midden en oosten van het land wordt het 23 tot 26 graden. Vanuit het zuidwesten, zoals eerst in Zeeland, gaat in de loop van de dag de wind uit het westen waaien. En daardoor is het daar wat koeler. Het loopt zelfs de temperatuur in de middag al wat terug. Zo in Zeeland is het vanmiddag een graad of 18. En in Rotterdam, Breda, dat soort plaatsen een graad of 20, 21. Dus grote verschillen dus in de loop van de middag in het land. Wat verder ook nog zeker te melden waard is, dat een code geel geldt voor het zuiden en midden van het land voor het einde van de middag en vanavond. En dit heeft te maken met fikse onweersbuien die vanaf ongeveer een uur of vier kunnen ontstaan. Daarbij onweer, maar ook lokaal veel neerslag in korte tijd en ook kans op hagel en windstoten. En dat is dus voor het einde van de middag en de avond. Ja, je zei al wat koeler, dus morgen sowieso koeler? Ja, morgen in heel het land een stuk koeler. Middagtemperaturen van een graad of 13. Dat is echt wel een groot verschil met gisteren en vandaag. Een vrij bewolkte dag met zeker in de ochtend nog af en toe regen. In de middag wordt het droger en kan ook de zon voorzichtig een beetje doorbreken. En dan waait een stevige wind uit het zuidwesten. En het weekend? Het weekend zonnige periode, maar ook enkele buien. Ik verwacht op zondag iets meer buien dan op zaterdag. Zaterdag is het toch op veel plaatsen gewoon droog. Middagtemperatuur weer wat hoger dan morgen. Dus met zo'n 16 graden in het noorden tot 18 of 19 graden in het zuiden van het land. Johnny, dankjewel. En Erik, hoe staat het met de files? Nou, door de meivakantie is het wel relatief rustig op de weg. Er zijn wel een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij knooppunt Empel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is afgesloten. De vertraging is 20 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht. Daar was een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. De weg is inmiddels weer vrij, maar het rijdt nog wel langzaam over 11 kilometer. Hou rekening met een kwartier extra reistijd. En de A27 bij daar richting Gorkum. Die is nog altijd dicht tussen Oosterhout en Nieuwedijk. Er gebeurde daar vanochtend vroeg al een ongeluk. Er is nu een spoedreparatie aan de gang. De vangrail wordt vernieuwd. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, de A16 en de A15. Ster. Nu te zien in Keramiek Museum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen naar de piep. Dit is je vader. We hoorden net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. De grootste bank van Nederland ziet de winst een beetje teruglopen. Roland Muller van de economieredactie ING presenteert vandaag cijfers over het eerste kwartaal. Wat zie je erin? Ja, ze hebben iets minder winst behaald dan het vorige kwartaal. Het komt uit op een kleine 1,6 miljard. Dat is een kleine daling van 0,8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, 2023. En we spraken net even met de bestuursvoorzitter van ING, Steven van Rijswijk. En ik vroeg aan hem of hij toch eventueel nog tevreden was met het resultaat. Ja, zeker. Ik denk dat we met name blij zijn met de groei van het aantal klanten. We hebben weer 99.000 nieuwe primaire klanten erbij. Dat zijn klanten waar we over het algemeen meer mee doen. Dat zijn klanten die ING kiezen als hun eerste bank. Dus dat betekent dat je daar ook een wat intensievere relatie mee hebt. Dat is heel goed. En dat heeft ook mede geleid tot de groei van deposito's en van leningen. En er zijn toch nog steeds wat onzekerheden over het economische klimaat. Dus we hebben het goed gedaan. Ja, tevredenheid dus. En met name met die nieuwe klanten die erbij zijn gekomen. En ze zien zelfs kans om 2,5 miljard aandelen op te kopen. Dat is altijd goed nieuws voor mensen die aandelen hebben van de ING. Want dat betekent dat er minder aandelen overblijven. En dan kan de winstuitkering over minder mensen worden verdeeld. Dus dan houden ze daar iets meer aan over. Nou, over die winsten, daar was natuurlijk de afgelopen jaar heel veel discussie over. Überhaupt bij banken, maar ook bij ING. Is het beeld dan nu aan het kantelen? Ja, nou, ik denk toch wel dat ze liever wel gewoon veel winst behalen. Dat is ook wat de aandeelhouders wel fijn vinden. Maar er is inderdaad wel veel discussie geweest. Heel veel Nederlandse huishoudens hadden moeite met de dure kosten voor het leven. En zagen wel dat de banken heel grote winsten behaalden. Dat is dan nu wat minder. Dus dat is misschien ook wel wat fijner voor ze. Dat beeld in ieder geval iets is gekanteld. En nou ja, je hebt ook die andere discussie gehad. Dat de rente, de beleidsrente van de Europese Centrale Bank omhoog is gegooid. Dat hebben we al wel vrij snel gezien in de leningen die we kunnen afsluiten, maar vaak nog niet in de spaarrentes. Daar zagen we de afgelopen tijden ook wel dat terug in de resultaten van de grote banken. Dus dat zij best wel veel geld overhielden om door die dure leningen, maar niet zulke hoge uitkeringen van spaarrentes. Nou, dat verschil is een klein beetje teruggelopen. Dat heet dan ook wel de rentemarge. Die is inderdaad ietsje teruggelopen. Het komt er eigenlijk op neer dat de rente voor lenen en sparen iets dichter bij elkaar zijn gekropen. Net als speciaal is er een soort juridische strijd gaande tussen Milieudefensie en ING. Klopt. Hebben ze daar nog wat over gezegd? Ja, ze hebben dus in januari hebben ze die brief gehad van Milieudefensie, waarbij Milieudefensie zei van we gaan een rechtszaak starten. Binnen 8 weken willen we van jullie horen wat jullie gaan doen om die CO2-uitstoot te halveren. Nou, een paar weken daarna hebben zij wel degelijk ook een brief teruggestuurd. Steven van Rijswijk, de CEO, liet ons net weten dat Milieudefensie daar dan nog niet op heeft gereageerd. Hij legt ook wel uit van dat hij dat wel jammer vindt en dat ze toch wel behoorlijk anders tegen deze problematiek aankijken. De manier waarop zij vinden dat we dat moeten doen is iets anders dan dat wij dat vinden. Dus het gaat niet om wat wij vinden of waarom we het vinden dat we iets aan het klimaat moeten doen, maar met name hoe we dat gaan aanpakken. Nou ja, wij hebben gezegd, wij houden ons aan het Parijsakkoord. Daar hebben we richtlijnen voor, daar hebben we zeg maar de afbouwscenario's voor. En zij stellen nog aanvullende eisen. En op dat gebied zijn we het niet eens met elkaar. Ja, dus niet eens met elkaar. En Milieudefensie heeft inmiddels ook wel laten weten van wij hebben nog niet gereageerd, want we gaan niet steeds weer in gesprek. Want dat noemen zij dan weer vrijblijvend koffie drinken. Dus zo kaatsen ze de bal een beetje heen en weer. Maar goed, dan wordt het natuurlijk wel heel spannend wat gaat opleveren. We zitten op dit moment juist eerst even naar die zaak tussen Shell en Milieudefensie te kijken. Wanneer dan een eventuele zaak richting ING precies gaat spelen, dat weten we nog niet. Maar dat houden we natuurlijk goed in de gaten. Roland Müller, dankjewel. Oekraïne heeft het zwaar aan het front met Rusland, maar binnenkort komt er verlichting. Amerika heeft wapenleveranties toegezegd. Rusland weet dat en probeert daarom op meerdere plekken aan het front een doorbraak te forceren voordat nieuwe wapens er zijn. Vooral rond het stadje Chasiv Yar wordt hevig gevochten. Zonder Amerikaanse granaten weten Oekraïners niet of het ze lukt om Rusland tegen te houden, merkte correspondent Oost-Europa Christian Pauwen. Ochtend in de Donbass, bewegen ons door de velden in de buurt van Chasiv Yar richting een artillerie-eenheid met een Amerikaans kanon. Ik ben net ingestapt bij een Oekraïense militair die ons hier door de velden naar een positie rijdt. Je hoort in de verte hier en daar klappen. Ik vraag onze chauffeur of er al nieuwe ladingen westerse munitie doorkomen. Die zijn nog onderweg, zegt hij. Daar doemt hij dan op. Opgesteld tussen de bomen, ingegraven en gecamoufleerd met netten en takken. Een paladin, dat is een Amerikaans kanon dat ze kunnen rondrijden. Met dat kanon bestoken ze hier nu Russische posities rond Chasiv Yar. Op dit moment is er, maar we moeten werken. Maar als we intensief werken, denk ik dat het niet zal. De commandant hier, Ivan, ze hebben nog wel wat granaten om mee te vuren. Maar hij denkt dat de voorraad in de loop van de week op is. Het is slecht nieuws voor de mannen in de voorste linie, zegt Ivan. voor elke 10 granaten die ze afvuren, schiet Rusland er 40 terug. Dat is heel erg nodig, want de occupanten kunnen niet naastupen als op hen werkt artillerie. Dat betekent dat ze niet kunnen de hoofden van de hoofden opheffen als we intensief op hen gaan werken. En met de artillerie moeten ze er juist voor zorgen dat de vijand niet verder kan oprukken. Drone vliegen. Nebo. Volgens Ivan is dat luchtafweer die op een drone schiet in de verte. Dus hij maakt zich niet zo zorgen. Ik loop met Ivan mee naar de achterkant van het kanon. Daar hebben ze met palen twee onderdakjes gemaakt. En daar liggen dan wel tientallen granaten. En dat lijkt veel, maar dat gaat er dus snel doorheen. Ze hebben het gisteren heel druk gehad, maar nu even niet. We hebben mazzel, zegt hij. Normaal worden posities een stuk meer onder vuur genomen. Dus Ivan neemt rustig de tijd om de binnenkant van zijn kanon te laten zien. Het is beter dan de Sovjet-artillerie, zegt hij, die Oekraïne eerst had. Want in deze Amerikaanse wapens hebben ze tenminste ruimte om te bewegen. Die zijn gewoon een stuk groter. Maar ja, dan moet je wel dus munitie hebben om er ook mee te kunnen vuren. En Rusland weet in de tussentijd dat Oekraïne wacht. We proberen ze tegen te houden, zegt Ivan, maar ze duwen ons wel terug. En dat kan grote problemen veroorzaken. Rijden we terug van de positie. In de verte zien we schoorstenen aan de horizon. Op een heuvel. Dat is Chasivjar, zegt de chauffeur. En dan snap je ook meteen waarom Rusland die plek zo graag wil veroveren. Want vanaf die strategische heuvel wil Rusland straks met de eigen kanonnen op Oekraïne kunnen vuren. En zo dan de Donbass verder innemen. Een verslag van Christian Pauw bij het front in Chasivjar. De voetbalsters van FC Twente hebben er ondanks de nederlaag tegen Fortuna Sittard nog steeds vertrouwen in dat ze kampioen worden. Gisteravond liet Twente de tweede kans liggen op het veiligstellen van de titel. Er moest gewonnen worden van Fortuna, maar er werd met 2-0 verloren. Volgens trainer Joran Pot hadden zijn speelsters last van de druk die er op de wedstrijd lag. Nou ja, dat speelt zeker denk ik wel mee ergens. Zo eerlijk moeten we daar gewoon over zijn. Maar ja, neem niet weg dat wij gewoon nog een kans hebben en daar volgende week alles voor gaan doen. Maar ja, dat je de drie hebt en het op de laatste moet aan laten komen is niet de bedoeling natuurlijk. En die derde en laatste is volgende week zaterdag. Twente speelt dan thuis tegen Telstar. Een van de uitblinkers gisteravond bij de Champions League wedstrijd tegen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain was Jadon Sancho. De Engelsman werd eerder dit seizoen door Erik ten Hag uit de selectie gezet bij Manchester United omdat hij te weinig inzet zou hebben. Nu speelt hij op huurbasis in Duitsland en presteert hij een stuk beter. Analist Ronald de Boer was bij Ziggo Sport onder de indruk van Sancho. Hij was niet te stoppen hoor, heel vaak. Dus, ja, en zoals je zegt, als je dit ziet dan denk je nou... Die zou je er graag bij willen hebben, zeker in de vorm waar Rashford in zit. Borussia Dortmund won de wedstrijd met 1-0. En volgende week dan is de return in Parijs. Teun Koopmeiners speelt vanavond met Atalanta Bergamo in de halve finale van de Europa League tegen Marseille. Zowel het AD als de Telegraaf schrijft vanochtend over de middenvelder. Het AD noemt hem het best bewaarde geheim van Nederland. Koopmeiners wordt volgens de krant door veel Nederlanders onderschat omdat hij moeizaam presteert in Oranje. Maar bij zijn club in Italië is hij de grote ster die dit seizoen al 14 keer scoorde. De Telegraaf schrijft dat Koopmeiners na dit seizoen waarschijnlijk naar een grote club vertrekt. Onder meer Juventus en Liverpool zouden in hem geïnteresseerd zijn. En zevenvoudig wereldkampioen Ronnie Sullivan is uitgeschakeld op het WK snooker, hebben we het over dan. In de kwartfinales was de Brit gisteravond niet opgewassen tegen Stuart Bingham. Was te horen bij Eurosport. Yeah. Match-winning ball is in. Never in the glorious history of this championship has the form book been so comprehensively ripped up. And the latest man to do it is Stuart Bingham. Ronnie O'Sullivan is out. Ja, en door zijn uitschakeling slaagt O'Sullivan er niet meer in om een record van 8 wereldtitels te vestigen. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, door de meivakantie is het rustig op de weg. Er zijn toch een paar bijzonderheden. En de meest opvallende is nog altijd de A27 Breda richting Gorkum. Er gebeurde eerder vanochtend vroeg een ongeluk bij Nieuwedijk. De weg is nog altijd dicht. Er is nu een spoedreparatie aan de gang aan de vangrail. Rijkswaterstaat verwacht rond 10 uur de weg weer te kunnen vrijgeven. Maar voorlopig kun je omrijden via Dordrecht over de A59, de A16 en de A15. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. You told me I was the one. The only one who got your head undone. And for a while I believed the line that you spun. But I've been looking at you. Looking closely at met How That. Ondanks maatregelen om hackers tegen te gaan blijken relatief simpele trucjes van oplichters nog steeds succesvol. De NOS keek onopgemerkt mee met een Nigeriaanse bende van internetoplichters. Via phishing links wisten ze zeker 3200 slachtoffers te maken. Die verloren in veel gevallen de toegang tot hun sociale media-accounts. Techjournalist van de NOS Joost Schellevis legt uit hoe ze meekeken met de hackers. Ja, het startpunt was een collega van mij, Salwa. Kijkers van NOS op 3 zullen haar wel kennen. Zij was gehackt, zij was gevist. Zij was haar Instagram, Facebook en X-account kwijt.

In Parijs is een groot bassin in gebruik genomen dat moet voorkomen dat vervuild regenwater in de Seine terechtkomt. Eind juli beginnen in de Franse hoofdstad de Olympische Spelen met open water zwemmen in de rivier. Tot nu toe stroomt er bij zware regenbuien veel rioolwater in de Seine en kunnen zwemmers zo ziek worden. Het nieuwe ondergrondse bassin is 20 Olympische zwembaden groot en moet die vervuiling voorkomen. Het weer, eerst droog en zonnig en 18 tot 25 graden. Aan het einde van de middag en vanavond vanuit het oosten stevige buien met onweer en hagel. Morgen eerst regen, later droog, soms wat zon en een stuk frisser met 14 of 15 graden. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij knooppunt Empel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je bijna een half uur extra, want er staat 5 kilometer file. En de A27 bij daar richting Gorkum. Daar gebeurde eerder vanochtend een ongeluk bij Nieuwedijk. De weg is nog altijd dicht. Er is nu een spoedreparatie aan de vangrail aan de gang. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, de A16 en de A15. Iedereen doet ertoe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeneieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Voor het eerst zijn nu ook hulpgoederen naar Gaza gegaan via het noorden, langs de Eretz-grenspost. De Verenigde Staten hadden er al een tijd op aangedrongen bij Israël. Correspondent Nasser Habiballah. Nasser, wat is er bekend over die levering? Nog niet zo heel veel, maar we weten in ieder geval vanuit het leger dat het zou gaan om 30 vrachtwagens die daar nu door mochten. En daarin zouden onder andere voedsel zitten en medische hulpgoederen. Dat is eigenlijk de eerste deel vrachtwagens wat via Eretz, dus via het noorden van Gaza, binnen is gekomen. En die zijn dus vanuit Eretz verspreid over dat noordelijke gebied. En hoe belangrijk is het dat het nu via het noorden binnen kan komen? Nou, heel belangrijk, omdat we weten dat de nood in het noorden van Gaza echt het hoogst is. En dat heeft ermee te maken dat tot nu toe daar maar heel weinig hulp aankwam. Omdat de meeste noodhulp, of eigenlijk alle noodhulp, alleen maar via het zuiden Gaza binnen mocht. Maar om dan vervolgens die hulp weer helemaal vanuit het zuiden naar het noorden te krijgen, dat was door allerlei omstandigheden heel erg lastig. Met als gevolg dat het vaak niet lukte. En er dus uiteindelijk amper hulp in het noorden aankwam. En daardoor is de nood, de honger onder de bevolking in het noorden van Gaza dus het grootst. En is die juist daar erg hard nodig. Dus dat er nu eindelijk via die noordelijke grensovergang noodhulp Gaza binnenkant, dat is echt heel erg belangrijk. De Verenigde Staten hadden daar ook al op aangedrongen bij Israël. Maar waarom duurde het zo lang voordat Israël zei, oké, er mogen nu weer vrachtwagens de grens over? Ja, Israël zei eerder dat het niet kon via die noordelijke grensovergang, omdat die te beschadigd zou zijn door de aanval van Hamas op 7 oktober. Ze zeiden er moet eerst allerlei werk verricht worden, moet eerst allemaal hersteld worden. Daarnaast is het eigenlijk ook normaal gesproken niet een plek die gemaakt is, een overgang die gemaakt is om vrachtwagens doorheen te laten. Nou, hulporganisaties die hadden daar wel veel kritiek op. Die zeiden het is onzin dat 6 maanden moet duren voordat de schade daar hersteld is en voordat er vrachtwagens doorheen kunnen. Maar nu inderdaad dus onder druk van de Verenigde Staten heeft Israël die overgang dus toch opengesteld. Gisteren was ook een incident met een hulpconvooi uit Jordanië voor Gaza. Want dat is aangevallen? Ja, dat klopt. Dat is een konvooi met hulpgoederen vanuit Jordanië die onderweg zou zijn aangevallen door Joodse kolonisten. En dat gaat om een groep kolonisten, een actiegroep die niet wil dat er ook maar iets aan hulpgoederen de Gazastrook binnenkomt,

Undecided van Rondé. Reactie aan de redactie. Ja, over een kleine 3 maanden zijn de Olympische Spelen in Parijs. Maar er zijn nog zorgen over de waterkwaliteit van de Seine. Dat hoorde eerder vanochtend van Frankrijk-correspondent Frank Renaud. En daarin natuurlijk in die Seine worden straks zwemcompetities gehouden. Maar die beroemde rivier door Parijs, die is nu nog te vies. Er zijn allemaal wel dingen aan het verzinnen met een bassin en zo. Maar goed, het is nog allemaal niet in kannen en kruiken. En luisteraar Richard die vroeg zich af of het eigenlijk vaker gebeurt dat zwemmers ziek worden van open water op de Olympische Spelen. Ja, we hebben even gebeld met topzwemmer Ferry Weertman, onder andere Olympisch kampioen 10 kilometer open water in Rio de Janeiro. Ook niet in principe het meest schone water, zeg maar. Nee, ik geloof het niet, want ik doe mee, hè? En hij vertelde dat het bij de grote internationale wedstrijden eigenlijk nauwelijks voorkomt, omdat de waterkwaliteit 24 uur van tevoren wordt gecheckt. Zelf heeft hij het wel 1 keertje meegemaakt. Dat was in Portugal. Daar was het water wel gecontroleerd dus. Maar omdat de wedstrijd in een baai was, stroomde er heel veel water in en uit, waardoor het op de dag van de wedstrijd toch echt niet schoon bleek te zijn. En over Parijs zei Ferry nog dat het wel mis kan gaan. Als het voor een wedstrijd een lange tijd veel regent, want dan lopen de riolen over de Seine in. Dat heeft dan weer tijd nodig om weg te zakken. En ja, daarover had Frank Renaud het dus met dat grote bassin waarin ze inderdaad wel veel water kunnen opslaan, maar als het echt veel regent, loopt ook dat allemaal over. Zo is het. En dan had ik zojuist nog een bericht over de overleden Amerikaanse rock'n'roll gitarist Duane Eddy. Dat had ik nog nooit van gehoord, maar nee, hij had dit als... Jij ook niet, hè? Nee. Peter Gunn, bijvoorbeeld, gaan we geloof ik even nog een stukje van luisteren. Oh, die zeggen we dan. Nee, nog steeds niet, om heel eerlijk te zijn. Nou, die is in ieder geval overleden, Duane Eddy. 3 voor de dag. In Engeland en Wales worden lokale verkiezingen gehouden. Daarbij moet blijken hoeveel steun er nog is voor de conservatieve regering van premier Sunak, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Ja, deze dag staat al lange tijd met grote letters in de agenda's. En wordt ook een beetje angstvallig naar gekeken door de regeringspartij. Want het zijn lokale verkiezingen in heel Engeland en Wales. En er wordt dan dus gestemd op gemeenteraadsleden en burgemeesters. En ja, dit wordt wel gezien als een soort test voor de huidige regering. Kan serieuze gevolgen hebben voor de premier, Rishi Sunak. Bijvoorbeeld bij een nederlaag. Dan zou zijn partij ervoor kunnen kiezen om hem te toppelen, te vervangen. Dus het wordt een beetje gezien als een graadmeter en een mogelijk moment om te plotten. Zorgmedewerkers leggen om 2 uur hun werk 2 minuten stil uit protest tegen het toenemende geweld tegen zorgverleners. Femke Merel van Koten, de voorzitter van brancheorganisatie Nu 91, vertelt met wat voor geweld zorgprofessionals te maken krijgen. Dat kan gaan om schoppen, slaan, spugen, maar ook doodsbedreigingen. Zowel in real life als dus op online media. Maar ook echt fysiek geweld. Dus tegen de muur gezet worden, keel dicht knijpen. Ook echt gebroken botten. Dus een gebroken sleutelbeen was een voorbeeld wat gisteren ook weer langskwam. Gewoon echt vastpakken, knijpen. Ja. Echt fysiek geweld. En de eerste halffinales in de Europa League worden vanavond gespeeld. AS Roma tegen Bayern Leverkusen. En Olympique Marseille speelt thuis tegen Atalanta Bergamo. Zometeen spraakmakers, Herman. Ja, we hebben nog even tijd voor. Stand.nl gaat zometeen over de schermtijd van Nederlandse kinderen. Die is in de afgelopen 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Gaat ten koste van de motorische ontwikkeling. Ze slapen minder goed, kunnen hun emoties niet goed reguleren. In Frankrijk zijn allerlei strenge adviezen gegeven. Moet dat in Nederland ook gebeuren? De stelling vandaag, de schermtijd van kinderen moet drastisch worden beperkt. Zometeen. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.